1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense strijdkrachten boeken snelle terreinwinst in het oosten van Oekraïne. De strategisch belangrijke plaats Kupjansk is op de Russen heroverd. En ook Izjum, dat iets zuidelijker ligt, is weer in handen van Oekraïne. Het verlies van de plaatsen is een klap voor Rusland, omdat ze belangrijke knooppunten zijn voor de bevoorrading en bewapening van de troepen. Ook van het front in de zuidelijker gelegen provincie Donetsk worden Oekraïense aanvallen gemeld, onder meer bij het vliegveld van Donetsk. Mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen mogen voorlopig niet worden afgesloten van het energienet. Daarvoor pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij Nieuwsuur. De VNG is bang dat als er nu geen goede afspraken worden gemaakt, veel mensen in de kou komen te zitten. Netbeheerders waarschuwden deze week dat ze komende winter mogelijk massaal huishoudens moeten afsluiten vanwege de hoge energieprijzen. Toch kunnen huishoudens niet zomaar van energie worden afgesloten. Daar gaat een proces van een aantal weken aan vooraf. De staatsbegrafenis van koningin Elisabeth is op maandag 19 september. De plechtigheid is in Westminster Abbey in Londen en begint om 12 uur Nederlandse tijd. De kist wordt de komende dag overgebracht van Balmoral Castle, waar Elisabeth overleed, naar Edinburgh. Dinsdag wordt de kist per vliegtuig overgebracht naar Londen. En vanaf woensdag ligt de koningin opgebaard in Westminster Hall tot de ochtend van de uitvaart. Tennister Iga Swiatek heeft de US Open gewonnen. De 21-jarige Poolse nummer 1 van de wereld versloeg de Tunesische Onsha Beur in de finale in New York in 2 sets. Voor Swiatek is het haar 3e Grand Slam-titel. Eerder won ze 2 keer Roland Garros in Parijs. Op de US Open kwam ze tot nu nooit verder dan de 4e ronde. Het weer. Vannacht is het helder en ligt de temperatuur rond de 12 graden. De komende dag begint de dag op sommige plaatsen grijs, maar al snel gaat de zon schijnen. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 11 september. Mijn naam is Ruben van Haften. Elke week gaan we op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik aan de hand van actuele onderwerpen de verschillen met Nederland. En vandaag gaan we het hebben over ongedierte. Dit weekend is namelijk de nationale spinnentelling. En de meeste Nederlanders willen liever niks met spinnen te maken hebben. Ik ook niet, maar toch zijn ze belangrijk voor ons ecosysteem. Hoe zit het met ongedierte in andere landen? Hebben zij veel last van kleine beestjes die je liever niet tegenkomt? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Australië, Thailand, New York en Dominica. En laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. En dat doe je het snelst via de NPO Radio 1-app. David laat weten mee te luisteren vanuit Kent. Wim vanuit Zweden. En Femke zegt goeienacht vanuit een fris Den Haag. En de app download je gratis op je telefoon. En ook mag je natuurlijk gewoon een voice-appje achterlaten. Doe je heel makkelijk in de Radio 1-app en dan kan ik hem later afspelen in de uitzending. Gebeurt niet zo heel vaak, maar vinden we wel heel leuk. Dus als je dat wil doen, doe het zeker via de NPO Radio 1-app. Eerst stel ik mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor, aan de hand van het actuele nieuws daar. En we beginnen in Australië. Mathilde Nieuwman, hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, niet erg vrolijk nieuws, hè, bij jullie. Nee, het is, hier de stemming is een beetje gedrukt, ja, dat merken we wel. Ja, wat is er gebeurd? Nou, Queen Elizabeth, of de koningin Elizabeth, is natuurlijk overleden deze week. Mm-hmm. Ja, en dat heeft ook invloed in Australië? Jazeker, omdat Australië natuurlijk een kolonie is van Groot-Brittannië. Ja. Dus zit ook onze koningin. Ja, en hoe wordt er bij stilgestaan bij jullie dan? Bij het Parliament House in Melbourne is een soort monument waar je bloemen kan leggen. En dat gebeurt eigenlijk ook wel op andere plekken waar van betekenis, als in Canberra bij het politieke hart van de politiek. Hm. Dus mensen die hebben het erover en ja, leggen bloemen bij belangrijke plekken. Ja, en er is meer triest nieuws in Australië, want er is een ernstig ongeluk gebeurd, hè? Ook ja. Ja, deze week zijn er 5 jongeren omgekomen. 4 volgens mij. 4 en de bestuurder die heeft overleefd trouwens. Die ligt kritiek in het ziekenhuis, ja, in Sydney. Ja, en dat schokte het land ook wel, ja. Ja, weten we al wat daar gebeurd is of nog niet? Ze denken wel dat de hoge snelheid van invloed is, ja. Dus dat er toch hard gereden is. En voor de rest blijft het ook nog een beetje speculeren. Misschien willen ze ook liever er niet te veel over zeggen om van de familieleden ook een beetje te sparen. Ja, precies. Maar hoe wordt daarbij stilgestaan in het land? Zijn er rouwdagen of hoe moet ik dat voor me zien? Nee, dat niet. Maar je merkt het gewoon dat mensen het erover hebben. Het is veel in het nieuws en komt constant terug. En er wordt al een week gehouden. Dus zo'n wolk, een wandeling, weet je wel, ter nagedachtenis met kaarsjes en zo. Ja, we gaan de situatie zeker in de gaten houden. Dankjewel, Mathilde Nieuwman vanuit Australië. En ik spreek je zo meteen weer. Correct. Dan vliegen we door naar Thailand, want daar woont Harco Esselink. Harco, hallo. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen voor jou. Ik hoor ook vogeltjes op de achtergrond, volgens mij. Zou best kunnen. Het wordt net licht, dus dan zijn ze heel actief, hè. Dus ik zit nu midden in Bangkok op het moment. Ja. Het is een grijze lucht, maar het wordt licht deze ochtend. Ja, en over die grijze lucht gesproken, er is nieuws rondom het weer in Thailand. Wat is er aan de hand? Ja, het is september. Het is natuurlijk ook de heftigste maand van het regenseizoen. Sowieso wel. Het is dit jaar weer echt constant raak met overstromingen. En natuurlijk, Bangkok ligt in een delta. Dus ik heb het deze week echt aan de lijve mogen ondervinden. Tweemaal zelfs. Gisteren kwam ik van de metro terug. Mm-hmm. En dan neem je normaal een stapje achter op een brommer. Nou, om de laatste afstand af te leggen, om thuis te komen, zeg maar. Maar het was, er was weer zo'n hoosbui en ik stapte uit bij dat station en er stond gewoon een halve meter. Dus dan halve meter water overal. En de auto's waden, de mensen waden door het water. Dus ja, wat doe je dan, hè? Ja, schoenen uit en meewaden. Ja, het lijkt dus ook extra heftig te zijn dit keer. Hoe kan dat? Ja, het is, ik vroeg het aan een paar keer onderweg aan mensen. Ze zeiden wel, nee, elk jaar komt het voor. Dus, maar het is, wat ik in het nieuws lees, is het dit jaar een heftig jaar. Net als 11 jaar geleden was het heftigste wat, sinds mensenheugen is hier. Toen stonden echt gigantische gebieden stonden hier onder water. En daar zijn ze nu een beetje bang voor. Dus je kan merken dat het gewoon speelt, dit moment. Ja, ja. En wat zijn uiteindelijk de gevaren hiervan? Mensen krijgen een huis onder water, een halve meter huis. Een halve meter water in je huis, alle schade, winkels. Er kan natuurlijk vreselijk veel misgaan met zoveel water. Ja. Maar het is raar. Het is ook zo'n overstroming die ik gisteren meemaakte. Ook mensen ondergaan dat. En het is zoiets van, gebeurt. En dan waarschijnlijk als ik vanochtend diezelfde route weer terugloop, dan is het water weggetrokken. En dan lijkt het toch min of meer of er niks gebeurd is. Dankjewel, Harco Esselink. En ik spreek je zo meteen weer over alle gekke diertjes bij jullie. Oh ja, goed zo. Tot straks. En dan vliegen we door naar New York, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, goeie avond. Ja, goede avond ook hier. Ja, heftige dag vandaag voor jou morgen, 9-11. Hoe is de sfeer in de stad op zo'n dag? Nou, ik heb niet heel veel anders dan normaal. Ik werd er wel weer opgehaald op deur dat ik een beetje tegen de schemering een paar dagen geleden de stad binnenrij en wat hier doen, dat is echt prachtig, is een eerbetoon door de twee oorspronkelijke torens te verlichten eigenlijk. Dus er staan twee enorme lichtbundels, die schijnen zo de hemel in. Ja. En dat gaat echt vier mijl, dus zo'n 6 kilometer de lucht in. Ja. En dat is om, ik geloof, zo'n 90 kilometer vanuit de stad of buiten de stad nog te zien. Dus het is een heel indrukwekkend eerbetoon. Ja. Dus dat merk je wel. Dus dat leeft wel in de stad. En er worden natuurlijk wel veel herdenkingen gehouden. En morgen is dan, morgenochtend is dan de echte herdenking bij ter plekke, zou ik maar zeggen. Ja, dan lezen ze de namen ook weer voor, toch? Ja, klopt. Ja, inderdaad. Meer dan 3000 mensen zijn omgekomen. En die worden allemaal voorgelezen. Ja, op de herdenkingsplek zelf. Ik weet niet of je er zelf was geweest bent, maar het is heel indrukwekkend. Daar heb je een soort vijver eigenlijk, op een groot vierkant. Een soort waterval wat zo naar beneden loopt. Een heel indrukwekkende plek. En daar heb je ook alle namen staan daarin gegraveerd. Dus het is een hele... Elke keer als je daar weer bent, dan word je echt wel even stil. En als je die luchtbundel zo de lucht in ziet schijnen, voor de mensen die het nog nooit hebben gezien, zou ik zeker zeggen, zoek het op het internet. Het is echt een zeer indrukwekkend gezicht. En, dus wat minder leuk nieuws, maar wel heel mooi hoe dat elk jaar weer heel ja, eigenlijk heel bijzonder wordt gememoreerd. Ja, zeker. Dus jij zegt eigenlijk, als je ooit in New York bent, ga daarheen. Ja, zeker. Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk, iedereen wordt daar toch wel heel stil van. En je hebt daar ook een museum waar je de verhalen kan lezen en verschillende attributen die dan nog over zijn gebleven na die verschrikkelijke aanslag. Daar word je wel stil van. Dan sta je wel echt even te kijken, ja. Kan ik me voorstellen. Morgen 21 jaar geleden. Het is alweer een tijd geleden, maar het leeft hier nog enorm. Het leeft nog elke dag. Dankjewel, Joost Heimenberg. Ja. En ik spreek je zo meteen weer. Zeker, ja. Hi. En tot slot landen we op het vliegveld van Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, goeie avond. Goeie avond, Ruben. Er is nieuws rondom de bank op jullie eiland. Wat gaat er gebeuren? Nou, we hebben meerdere banken, maar de enige internationale bank heeft aangekondigd dat ze eind januari hun filiaal sluiten. Huh? Dus dan hebben we geen enkele internationale bank, echte internationale bank meer op het eiland. Oh nee, en welke gevolgen heeft dat? Natuurlijk voor het personeel wat er werkt. Maar Het was altijd al lastig om geld bijvoorbeeld van Nederland naar hier toe over te boeken. Dit was de enige bank waarbij dat nog redelijk lukte. Maar ja, iedereen moet dus nu zijn rekening opheffen. Hypotheek, leningen, verzekeringen, noem maar op. Je moet het allemaal ergens anders gaan onderbrengen. En ik ga nu een rekening openen bij een bank waarvan ik hoop dat het relatief goed te doen is om geld heen en weer te boeken. Maar dat weet ik nog niet, dat ervaren. Dus als dat niet lukt, moet je misschien terug naar Nederland eigenlijk? Dat ga ik sowieso doen. Sowieso te doen, hè, dat je naar een andere bank moet. En zeker omdat ik geen inwoner ben van Dominica, maar nog steeds een resident. Ja. Moet je alle andere toestanden regelen voordat je weer een nieuwe rekening kunt openen. Dus ik vind het met name een gedoe, maar ik vind het ook sneu voor alle mensen die daar werken. Ja. Die krijgen gewoon te horen van ja, en er zijn al niet heel veel banen op het eiland, want het is maar een heel kleine gemeenschap. Dus ja, dat is best wel, heeft best wel impact, denk ik, op heel veel mensen. Ja, nou ja, als je meer nieuws hebt, horen we het graag. Ik spreek er in ieder geval straks ook over het ongedierte op jullie eiland. En succes met het geld overboeken dan in de tussentijd. Ik spreek Dank je zo meteen. Is goed. De eerste plaat. Het succes blijft komen voor Mo. En zij is de eerste plaat van vandaag, zoals altijd, een Nederlandstalig nummer. De jonge zangeres scoort wederom hoge ogen met haar nieuwe single. En naast haar successen op de radio heeft Mo ook een succesvolle festivalzomer achter de rug. Met optredens op onder andere Lowlands en Pinkpop. En om te beslissen wat de opvolger van Dans Mijn Ogen Dicht zou worden, besloot ze aan de mensen die haar daar live zagen te vragen: jongens, wat moet eigenlijk de volgende single worden? En zo geschieden en er is toen gekozen voor Blijven Rijden. En die hoor je nu hier in de wereld van BNN Vara. Mijn raam open, mijn voet op het pedaal en ik ga. Ik blijf rijden, alleen naar voren kijken. Ik wil hopen dat ik een beetje leer hoe het staat. Het zijn feiten, minder vergelijken. Het mooie gaat van start en het lege lijkt nu leeg. Langzaam met de dagen op zijn tijd. Ik voel me steeds vrijer, alles wordt kleiner. Zorgen raak ik steeds wat beter kwijt. kwijt. Raam open, voet op het pedaal en ik ga. Ik blijf rijden, alleen naar voren kijken. Ik wil hopen dat ik een beetje leer hoe het staat. Het zijn feiten, minder vergelijken. In mezelf, ziek op 110 en kom maar de helft van een melodie. Raam open, voet op het pedaal en ik ga. Ik blijf rijden, alleen naar voren kijken. Mo op NPO Radio 1 met haar nieuwe single Blijven Rijden was dit. De wereld van BNNVARA. Dit weekend vindt de nationale spinnentelling van 2022 plaats. En deze spinnentelling wordt elk jaar in september gehouden. En dit jaar voor de 10e keer. Iedereen mag hier aan meedoen. Door het weekend in je huis of tuin op zoek te gaan naar zoveel mogelijk soorten spinnen. In Vroege Vogels is spinnenexpert Peter van Helsdingen van EIS Kenniscentrum Insecten te gast. En hij vertelt welke spinnen er het vaakst in je huis voorkomen. En tuin? Ja, de meest algemene. Dat is de kruisspin, die scoort elk jaar het hoogste. Dat is ook niet verbazingwekkend, want het is een heel algemeen beest. Ja. Met name in deze tijd. Je hebt natuurlijk pieken in de activiteiten van spinnen. In het voorjaar is een hele grote tijd. Maar die spinnentelling is altijd in het najaar. En dan is die kruisspin een van de algemene soorten. Dus die scoort hoog. Ja. Maar verder komen daar ook alle soorten die eigenlijk het hele jaar op je huis te vinden zijn. De kruisspin is natuurlijk ook het hele jaar te vinden. Maar dan is die nog klein. En dan valt die niet zo op later in de herfst. Wordt hij groot en dan is het echt de spin die iedereen ziet. Ja. De andere spinnen zitten vaak langer op je huis of in je huis. En ja, de meeste mensen kennen ze ook wel en weten, daar zit een spin. Maar met die zoekkaart kunnen ze dan zien, welke is dat? Ja. En hoewel Peter met heel veel passie over de spin praat, zijn er genoeg mensen die ervan gruwelen. Ze zien het meer als ongedierte en blijven er het liefst zo ver mogelijk vandaan. Daarom voor mij een goede reden om het over ongedierte te hebben. Want waar gruwelen ze van in andere landen en hoe worden ze bestreden? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Australië, Thailand, New York en Dominica. En we beginnen in Australië. Mathilde Nieuwman nog een keer, hallo. Hoi, hoi. Ja, ik zie Australië toch een beetje als het land waar hele enge grote dingen rondlopen. Ja, correct. Die zijn hier ook al veel, ja. Ja. Hebben jullie een groot ongediertenprobleem? Nou, probleem niet. Maar als je het hebt over spinnen, dan ben je hier inderdaad het goede plekje. Ja, ja. Want met welk ongedierte heb jij veel te maken? Nou, kakkerlakken, dat is toch echt wel de nummer 1 ongedierte. Waar je gewoon makkelijk van griezelt. Mm-hmm. Met name in de zomer. Ja, als het dan die houden van warme, broeierige plekken. En hier in Queensland wordt het in de zomer warm en broeierig. Dus dan komen ze wel tevoorschijn, ja. Ja, en wat doen ze dan? Gaan ze overal overheen? Of? Nou, meestal komen ze tussen de kieren vandaan, 's nachts. Dus je ziet ze overdag eigenlijk amper, want het zijn nachtdieren. Ja. Dus dan 's nachts, ja, hoor je ze. We hebben een kat en zo weet ik dat we soms kakkerlakken hebben, want die vangt ze en die eet ze op. Oh, die dus zegt, hallo dan, Mathilde, hier is weer een nieuwe kakkerlak voor je. Nou, dat een beetje, ja, je hoort ze dan rondrennen en dan denk ik, oh nee, ze zal vast een kakkerlak achterna zitten. En dan soms vind je een dode kakkerlak. Ja. Of soms eet ze hem op. Ik heb ook gehoord over de redback spin. Wat is dat? Ja, de redback spider, ja, dat is een gevaarlijke, een dodelijke spin eigenlijk. Oh. En die zit soms in je garage tussen je spullen. Die houdt van een beetje rommelige plekken. Dus als je dan een tijdje je garage niet hebt opgeruimd of je hebt zakken buiten staan, het potgrond bijvoorbeeld. Dat is echt een plek waar dan die spin graag zijn nestje maakt of een web maakt. En omdat hij vrij klein is, ben je er niet altijd van bewust. Dus tenminste, je bent er wel van bewust, want je weet dat er een redback spider kan zitten. Maar het is niet zo'n hele grote spin, dus je kunt hem wel makkelijk tegenkomen, zeg maar. Wat moet je doen als je hem tegenkomt? Nou, vooral niet aanraken. Ja, een beetje, je kunt hem wel weg. Als je handschoenen aan hebt, kun je hem al weghalen. Maar er wordt hier ook regelmatig gesproeid met ongediertebestrijding. Die komt jaarlijks of soms halfjaarlijks je huis sproeien binnen en buiten. En dan blijven ze meestal wel weg, hoor. Oh, maar dat moet je dus wel doen om het te voorkomen. Voorkomen is echt beter dan genezen in deze. Ja, eigenlijk iedereen doet dat wel, je onkredietenbestrijding. Dat is echt wel standaard. En als je het een tijdje niet gedaan hebt, bijvoorbeeld dan, als er zeg maar, een jaar bijna voorbij is dat ze geweest zijn, dan merk je het ook wel. Dan zie je wel spinnentoename, mieren nemen toe, maar ja, en kakkelakken komen weer tevoorschijn. Dus het is wel fijn om te blijven doen, ja. Ja, is het ook waar, het plaatje wat ik toch heb, dat alle dieren bij jullie groter zijn dan hier in Europa? Het zijn er gewoon andere dieren, denk ik eerder. Zijn ze groter? Ja, het ligt een beetje aan het dier. Maar ja, ik vind de kakkelak bijvoorbeeld wel echt groot, ja. Ja hoe groot? Nou, zo groot als een volwassen duim of groter. Dat... En die vliegen soms. Dus dan zit je televisie te kijken en dan vliegt er denk ik zo'n vies beest door de kamer. Ja, wacht even, kakkelakken vliegen bij jullie? Ja, sommige wel, ja. Sommige versies die vliegen, die zijn echt vies. Wat doe jij in Australië? Dit is echt heel eng. Het is maar zeldzaam. En goed, ze sproeien en we hebben een kat. Dus hey, helemaal goed. Ja, en nou ja, het beeld wat we ook een beetje van Australisch hebben, een beetje van die stoere mensen. Zijn jullie eigenlijk bang voor het ongedierte daar? Of zegt iedereen, nou ja, we zijn het wel gewend hier? Ja joh, mensen zijn het gewend. Echt. Ik denk dat slangen over het algemeen mensen nog het meest bang voor zijn. Omdat die zitten niet zo echt in je huiskamer, zeg maar. Dat mensen, dat is niet de bedoeling. Nee. Dus de meeste mensen, als we het hebben over gewoon alledaagse dieren die ze liever niet tegenkomen, dan denk ik dat de meeste mensen hier toch wel zeggen, slangen, dat blijft liever bij de buurt. Ja. Maar zoals kakkelakken en spinnen, ja, zijn mensen wel aan gewend, ja. Zorgen die ook voor veel overlast, die slangen? Ja, nou, ze zeggen dat er in elk huishouden een slang woont. Of in elk huis in Australië woont een slang, zeggen ze. Weet je wel, op de zolder of in het... In het luikje waar je elektriciteit zit of in een garage. Ik heb er nog nooit een gezien in mijn huis, maar ik hou het er toch altijd in mijn achterhoofd. Ja, dat lijkt me dan toch wel fijn om dat niet in je huis te hebben. Als we het even naast het ongedierte ook over andere gevaarlijke dieren hebben. Welke dieren zijn nou echt gevaarlijk in Australië? Ja, kom ik toch op de spin uit de slang uit. Omdat er die redback spider is dodelijk. En er zijn echt wel een hele variatie aan slangen die dodelijk zijn. Als je gaat wandelen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan kun je makkelijk wel een slang tegenkomen die gevaarlijk is. Of niet pers. Het is niet dodelijk, maar kan. Ja. Maar die ook wel gewoon gevaarlijk is. Is er dan ook iets als voorlichting over die beesten? Ja, mensen zijn het gewoon over het algemeen zijn zich wel van bewust. Je groeit natuurlijk gewoon hier op en dan op een gegeven moment weet je gewoon van je kunt een slang tegenkomen of een dodelijke spin. Ja, in de zee, dus kinderen krijgen op school wel voorlichting over veiligheid in zee. Dus dat er haaien in zee kunnen zitten of gevaarlijke kwallen. Ja, dat precies. Dat krijg je op school wel mee, ja. Ja. Voel jij je wel eens onveilig, tot slot? Nee hoor, eigenlijk nooit, nee. Nooit? Nee. Nou, dat is... Hooguit vies. Dat is in ieder geval fijn om mee af te sluiten. Dankjewel Mathilde Nieuwman uit Australië. En hou je veilig tussen al die dieren daar. Kom wel goed. Vliegen we door naar Thailand, want daar woont Harco Esselink. Harco, goedemorgen. Goedemorgen Ruben, en hier zit het ook vol met ongedierte. Oh nee, je gaat er meteen in ook. Welk ongedierte is in Thailand een groot probleem bij jullie? Ja, een heleboel die ik hoorde uit Australië natuurlijk ook, de kakkerlak. Maar wat mij heel, heel erg opviel, dat was mieren. Mieren? Gewoon de huistuin- en keukenmier. Er zijn natuurlijk allerlei soorten mieren, maar even de gewone mier. Hoe ongelooflijk veel er zijn. En je hoeft maar iets op de grond te laten vallen wat zoet is. En een half uur later dan zijn er ongeveer 10.000 mieren in je huis. Ja, moet ik wel zeggen dat een half uur iets zoets op de grond laten liggen wel heel lang is, Harco. Oh, het is wel lang, hè? Ja, precies. Dat is een beetje je eigen schuld, denk ik. Ja, dus je moet meteen afwassen, hè? Dat is de les. Ja, precies. Hoe zit het eigenlijk met de muizen en de ratten bij jullie? Muizen zijn er ook veel natuurlijk. Sowieso in het veld, hè, tussen de bomen en de planten. Maar die komen natuurlijk ook graag naar de keuken. Oh, nee. Maar een keuken is natuurlijk... In principe in een gewoon Thais huis is een keuken een apart gebouw. Dus zit niet in je woning zelf, waar je slaapt. Mm-hmm. Dus dat scheelt alweer. En het is meestal ook niet helemaal afgesloten. Dus het heeft muren, een dak, maar dat hoeft niet allemaal aan te sluiten. Dus ja, daar kunnen makkelijk muizen in komen. En de taaien zullen zorgen dat ze eten, wat ze eten, dat het heel goed is afgeschermd. Ja. Maar ja, die geuren en dergelijke, daar komen natuurlijk muizen. En ja, hier in Bangkok stikt het van de ratten natuurlijk ook. Ja, heb je dan wel eens gehad dat je voorraadkast opendeed en dat het eten opeens weg was? Nee, maar de keuken zat wel een keer. Er was wel een keer een muizenplaag een half jaar geleden. Oh nee. En de taaien in het algemeen doen ze er niet zoveel tegen. Maar als het ineens te erg wordt, dan gaan de principes zeg maar wel overboord. En dan worden de lijmplankjes en alles aangerukt om de plaag te bestrijden. En dat gaat dan ook heel efficiënt. Wat zijn eigenlijk de grootste verschillen met Nederlands ongedierte dan? Er zijn ook gevaarlijkere dieren. Zijn schorpioenen bijvoorbeeld. Vorige week kwam ik er nog één tegen in de tuin. Ik zette zeg maar een zak ergens anders neer. En er kwamen twee schorpioenen liepen daar onderweg. Nou, dat is wel iets waar je dan even van schrikt. Ja, ja. Ja. En hoe ga je daarmee om dan? Die zijn gevaarlijk. Dat deel van de tuin, daar ben ik daarna nog niet meer opnieuw geweest. Dat is nu van het ongedierte. Ja, precies. Ja. Ja, en ja. Hoe kijken mensen in Thailand dan naar het ongedierte in hun land? Heel rustig. Ze zijn er ook niet bang van. Maar ze zullen wel ingrijpen. Je hebt natuurlijk, met name bij gevaar is het... veranderd is. Hè. Er zijn natuurlijk de slangen, hè, wat ik het vorige week ook over had. Er zijn heel veel slangen. Nu is het regenseizoen, dus veel slangen zijn ook op drift. Dus je kunt nu slangen op allerlei plekken vinden, op balkonnetjes, in badkamers. En dat is echt iets, daar moet ik echt dus niet aan denken. Dat heb ik ook altijd wel als ik een badkamer inga, dat ik achter het toilet kijk en in de toiletpot, dat er niet iets omhoog krokkelt. Nee, komen ze omhoog door het toilet? Dat bestaat ook, ja. Regelmatig circuleren daar wel eens foto's van, ja. Oh nee. Ja, daar moet je toch echt niet aan denken? Nee. Nee, dat vind ik ook heel erg vies. Zijn er ook dodelijke dieren in Thailand eigenlijk? Slangen, schorpioen zijn dodelijke dieren. Die zijn het belangrijkst, denk ik, als je het hebt over gevaar voor de mens, hè, dan... denk ik, slang en schorpioen is het gevaarlijkst. Ja, en als ik dan uiteindelijk gebeten word... door bijvoorbeeld een slang of gestoken door een schorpioen... wat moet ik dan doen? Als het kan, moet je de slang ook vangen en dan in een zak... en dan met de slang naar het ziekenhuis, zo snel mogelijk. Met de slang naar het ziekenhuis? Ja, dat is het beste, want dan weten ze precies welk antigif je nodig hebt. Oh. Dus je moet eigenlijk weten welke slang het is. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, maar een slang vangen is toch heel moeilijk? Dat zou ik ook heel moeilijk vinden. Maar als er wat lokale Thaise mensen hier om me heen zouden zijn... die zouden dat vast wel doen. Die vinden dat niet zo heel moeilijk. Oh nee, die zijn het gewend. Ja. Ja. En als ik dan zonder slang naar het ziekenhuis ga tot slot... wat gebeurt er dan? Krijg ik dan gewoon elke spuit die ze hebben? Of wat gaan ze proberen? Ja, dan moeten ze proberen, dus met de meest voorkomende slang. Maar dan is het dus niet zeker of je meteen het goede antigif hebt. Dat is griezelig allemaal, hè. Moet je niet aan denken. Laten we maar hopen dat het niet gebeurt. Nee, ik denk dat ik Thailand toch voorlopig even oversla, Harco, als ik dit zo hoor. Dankjewel en wees alsjeblieft veilig in je tuin. Zeker weten. Dankjewel, Harco. Dag. Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. Drag my name through the dirt. Somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. No, I cross your mind. sick and nights are gray. My heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I crossed your mind, babe. Oh, even after all, it still wrecked me to find out you know. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Van Lewis Capaldi uit Engeland natuurlijk. Forget Me, of uit Schotland komt hij, hè? Volgens mij, inderdaad. Ja, ik heb ooit een film van hem gezien dat hij allerlei Schotse accenten uit films ging die op volgorde zetten, wat hij het beste en slechtste vond. Lewis Capaldi hoorde je dus. En aan het begin van het uur vroeg ik, waar vandaan luister jij? En daar wordt in de NPO Radio 1 volop op gereageerd. Zo zegt Bokke, goeienacht. Ik luister vanuit een muggenrijk Groningen in plaats van slapen. Dus laat die spinnen maar komen. En Erik zegt, hoi Ruben, we luisteren weer mee vanuit Nijmegen. En Yannick vanuit Engeland. Waar vandaan luister jij? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. En dan vliegen we nu door naar New York City in Amerika, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, goedemiddag. Goedenavond hier net. Ruben. Ja, goedenavond inderdaad bij jullie. Als ik aan New York denk en ongedierte, denk ik gelijk aan ratten. Dat klopt wel, hè? Dat klopt, ja. Wat een heerlijk onderwerp ook zo. Ja, precies. Ja. Hoe groot is het rattenprobleem? Ja, dat is groot. Dat is, ik denk voor iedereen die wel eens in New York is geweest, die zal het herkennen. Je ziet eigenlijk wel, vooral in de metro's natuurlijk, veel ratten lopen, maar veel ook op straat. En dat is eigenlijk wel toegenomen. Ja, er is ooit een telling gedaan, ik geloof een jaar of 6, 7 geleden. Of een telling, ja, je gaat die beesten natuurlijk niet allemaal tellen, maar dat is natuurlijk allemaal op basis van inschatting. Maar dan kwamen ze op zo'n inschatting van zo'n 2 miljoen ratten, alleen al in de stad New York. Dus ja, daar wonen die 8 miljoen mensen, of ruim 8 miljoen mensen. Dus 1 op de 4. Dus elke 4 inwoners, ook 1 rat. Dus het gaat echt om gigantische aantallen. En dat is ook dat is toegenomen ook dit jaar. Dus er zijn, ik geloof dat er zijn 16.000 ratten gesignaleerd. Tot juli dit jaar al. Dat zijn er al, ik geloof 10-15% meer dan het jaar ervoor. 2 miljoen ratten, hoe kan dat? Ja, nou, ik denk dat elke grote stad een rattenprobleem heeft. Het zal in Amsterdam of Rotterdam of in andere grote steden in Nederland niet anders zijn. Hier is dat extreem. Ik denk dat het wat een belangrijk onderdeel is, dat je het straat, hoe noemen we dat, afval, dus je huisafval, zet je gewoon aan de straat neer. Dus in een vuilniszak gewoon op straat, in plaats van dat je dat in een container in de grond kan stoppen. Mensen wonen hier natuurlijk ook vrij klein en het huisvuil wordt ook een aantal keren per week opgehaald. Dus je hebt 3 momenten dat je het vuil buiten kan zetten. En dan ligt het gewoon op straat. Dus ik toevallig, ja, ik liep vanmiddag hier door Manhattan en heb je eigenlijk om de paar straten heb je wel een plek waar vuilnis staat. Dat verschilt een beetje per wijk en per straat wanneer je dat buiten mag zetten. Dus de ene mag het op maandag, dan op dinsdag. Dus dan heb je dus elke, eigenlijk wel door de hele stad heen heb je overal plekken waar huisvuil op straat ligt. Want zet je aan het eind van de middag zet je het neer en dat wordt dan de volgende ochtend opgehaald. En dat die ligt dan, ja, zeker met de temperaturen die je nu nog hebt hier in de zomer hier in New York, mm-hmm. is dat, ligt dat daar te broeden. En ja, dat is een heerlijke plek om vooral om daar eens op af te komen en te gaan eten. Dus dat is een, ja, dat helpt niet mee. Wat je verder ook als heel hoort, is het outdoor dining, waar ik een aantal weken geleden ook eerder over sprak. Hè, dat je dus nu buiten ook mag eten. Dus een maatregel die door de corona is genomen. Dat mensen dus restauranteigenaren ook een restaurantje buiten mogen uitbaten. Mm-hmm. En dat helpt natuurlijk ook niet mee, want er wordt er buiten gegeten. En ja, dat geeft natuurlijk qua etensresten trekt het ook meer beesten aan. Dus je hebt, ja, maar dat gaat wel een stijging van het aantal ratten. Het ja. gaat dus om gigantische aantallen. Ja. Doet de lokale overheid eigenlijk wel iets om het probleem aan te pakken van al die ratten? Ja, dat wordt dat zeker. Dat, en, nou ja, ze hebben dus een apart nummer. Dat is dus nu al zo'n 16.000 keer gebeld. Want er zijn al 16.000 ratten tot eind juli gesignaleerd. Dus ja, dat, als je die melding maakt, ik heb dat één keer gedaan, dan krijg je een bericht over en dan komen ze kijken. En komen ze kijken of ze een nest kunnen vinden. En dan worden er ook van die bakken, van die lokbakken gezet met gif. Ja, dat zie je eigenlijk door de hele stad heen. Ja, de nieuwe burgemeester heeft ook wel afgekondigd hier echt enorm fel in te gaan. Als in dat is een groot probleem. Daar moeten we wat tegen doen. Dus die hebben bakken geïnstalleerd waarin die ratten gevangen worden. Ja, een soort waterbakken waarin ze eten en dan verdrinken. En ze krijgen dus een grote bak helemaal vol met dode ratten. Ja, dat spreekt behoorlijk rans tot de verbeelding. Maar dat zijn de maatregelen die genomen worden. Maar het is lastig. Ik denk dat elke grote stad daar, je woont met zoveel mensen op elkaar, met zoveel mensen die ook, nu ook buiten eten. En dat trekt natuurlijk heel veel ongedierte aan. Ja, dat is een groot probleem. Dus je ziet ze eigenlijk altijd wel. Dus als je in de metro loopt, dan zie je ze eigenlijk altijd wel over het spoor lopen. Maar goed, dat is dan nog een beetje voor je gevoel ver weg. Maar in de straat zie je ze ook. En tegen de schemering zo van de avond. Ja, dan weet je eigenlijk bijna zeker als je door een straat heen loopt, dat je er wel eentje ziet. Dus ja, dat is een groot probleem. Ja, dus ik heb ook wel het idee dat de ongediertebestrijding, die baat er goed bij daar. Ja, die gaan lekker. Ze hebben... Een proef ook met een team van honden. Die honden-eigenaren zijn nog speciale honden die daarvoor getraind zijn om die beesten te vangen. Dus die gaan dan echt op pad als een soort rattenpolitie met honden. En die vangen dus die ratten door gebruik te maken van die honden. Dus dat is ook een andere maatregel die genomen worden. En ja, ze zijn er druk mee, ja. daar kan je dag mee vullen, ja. Ja, want van welk ander ongedierte hebben New Yorkers veel last, behalve dan de ratten? Ja, nou, ik denk dat dit wel de grootste is. Ik denk als je die New Yorkers vraagt over problemen, dan zullen ze ratten, ja, natuurlijk muizen, dat heb je ook in elke stad wel, in elk dorp. Maar rat is denk ik wel het grootste probleem. Toevallig is er dit jaar ook weer een probleem met een... Met een wat? Sorry, je viel heel veel weg, Joost. Met een wat? Oh, een vlieg. Een vlieg? Ja, een spotted lantern. Ja, een soort mot eigenlijk. Die is overkomen, nou niet komen vliegen, maar die is als ik denk in een goederentransport meegekomen uit China. En die heeft zichzelf behoorlijk vermenigvuldigd. Dus die eet behoorlijk wat bomen op en gewassen. En dat is wel een groot probleem. Dus je krijgt nu ook wel de melding, als je er eentje ziet, dood hem. Want die vermenigvuldigt zichzelf ook behoorlijk. En dan kan die hele boom kan hij dus aan. Ja, precies. En wat grappig, ik wist dat we het hier vanavond over zouden hebben. En ik liep vanmiddag door het Central Park. En toen zag ik een bordje bij bomen staan die behandeld waren voor de Dutch Elm Disease. Dus dat is een soort schimmel die op die bomen nu zit. En letterlijk overkomen waaien uit Nederland zo'n 100 jaar geleden. Ja. En die bomen zijn behandeld. Dus ik moest wel... dat is... Bij zo'n boom staan. Ja. De Dutch Elm Disease. Ja, nee, dat snap ik. Tot slot, er is ook best wel veel wildlife in jullie stad. Hè? Welke dieren kan ik allemaal verwachten? Nou ja, ik heb weer wel eens in de tuin een eagle en een arend een beestje in opeten. Dat is best indrukwekkend. Je hebt natuurlijk sowieso een grote hoeveelheid eekhoorns hier. Je hebt hier aan de randen van de stad zelfs wolven lopen en vossen. Dus ja, best. En wat ook wel heel grappig is, er zijn wel schattige beesten om te zien, maar ook die kunnen best gevaarlijk zijn. Zijn wasbeertjes, raccoons, kleine wasbieren die hier dus ook over de door de tuinen heen struinen. Ja, dus die lopen hier ook rond. Ja, wat ook grappig is om te zeggen, is dat veel mensen zullen dat misschien niet beseffen, maar we wonen hier natuurlijk echt aan de zee. Dus er zijn hier ook zelfs walvissen gespot hier voor de kust van Manhattan en dolfijnen. Dus zou je ook voor de natuur zo eens New York kunnen aandoen. Dus dat lijkt me zeker de moeite waard. Dankjewel Joost Heimenburg vanuit New York en veel plezier dan nog met walvissen spotten. Zeker, dankjewel Ruben. Dankjewel. En tot slot gaan we naar Dominica, het kleine eilandje. Want daar woont Marieke van Asten. Hallo Marieke. Hallo Ruben. Wat voor soort dieren wonen er op Dominica? Nou, ik heb er al een aantal voorbij horen komen. Die wij hier ook hebben. Ratten, muizen, enorme kakkerlakken. Mm-hmm. Ook slangen. Maar geen enkel dier op Dominica is giftig. Dus ook al word je gebeten, dan ga je daar zeker niet aan dood. Nee, ik hoor dat ook is een hele geruststelling. Ik hoor ook een beetje vogels op de achtergrond bij jou. Is dat ook een veel voorkomend? Ja, dat zijn krekels. Oh, krekels. Nou, ik krekels. S'nacht. Ja. Ja, dus maar die, vogels die komen alleen wel veel voor, hè? Ja, onze nationale vogel is zelfs een papegaai die alleen op Dominica voorkomt. Een Cicero papegaai. Heel mooi met groen en paars. Ik heb er nog nooit een in levende lijven gezien, maar ze zijn echt prachtig. En die waren bijna verdwenen in de orkaan van 5 jaar geleden. Maar gelukkig zijn er nog een paar overgebleven en is het aantal nu volgens mij iets van 50 of 60 inmiddels weer. Ja, natuurlijk heb je in de tropen ook veel ongedierte. Heb jij vaak last van ongedierte in je huis? Muggen. Nou ja, dat is in de tropen natuurlijk standaard, ja. Gelukkig komt hier geen malaria voor. Hm. Wel van alle andere dingen, maar geen malaria, dus dat is heel fijn. hele kleine miertjes, die noemen ze hier suikermieren, die inderdaad van 10 kilometer afstand één korreltje suiker ruiken. Sorry. En kakkerlakken, enorm. En ook hier kunnen ze vliegen, duizendpoten. En termieten. Termieten? Daar wordt hier veel met hout gebouwd nog. En op het moment dat je kleine hoopjes, dat ziet eruit als zaagsel, ziet liggen, dan heb je echt een probleem. Want termieten vreten van binnenuit het hout. Ja, daar eten ze gangen in. En op het moment dat je dat stof ziet dwarrelen, dan zijn ze dus al een heel eind. Ja, soms moet je dan een hele keuken vervangen of deuren vervangen. Of die zijn enorm destructief. Oh, wauw. Ongelooflijk. Hoe voorkom je dit allemaal? Zijn er trucjes die anders zijn dan hier in Nederland? Je kunt hier bewerkt hout kopen. Dat zou dan bewerkt zijn tegen termieten. Ja? Ik weet niet hoe lang het soort impregneren, zou ik het willen noemen. Ik weet niet hoe lang dat werkzaam is. Maar ja, wij hebben hier natuurlijk 80% van het eiland is tropisch regenwoud. Daar is niet dat. Ja, je moet gewoon heel goed opletten. Ja. En regelmatig controleren, maar echt uitroeien, dat is onmogelijk. Ja, en in het geval van muggen? Dat kan gewoon niet. Naarmate ik hier langer ben, merk ik dat ik er minder last van heb. Ze steken me nog wel, maar ik heb er verder geen last van. Ja, sommige mensen slapen onder een klamboe, maar dat vind ik echt vreselijk. Dus dat doe ik niet. Je kunt hier allerlei sprays kopen natuurlijk tegen. Maar ik vind al die chemische troep, daar word ik niet altijd heel blij van. Dus nee. Ik ben hem wel een target. Ja, dat begrijp ik, ja. Laten we het ook even hebben over de koning van het ongedierte. Want jij bent als de dood voor spinnen. Heb je veel spinnen in Dominica? Ja. Ik heb, kleintjes ben ik inmiddels wel aan gewend. Ik heb één keer, en toen was ik net verhuisd, en diezelfde avond zat er echt een spin van niet overdreven 10, 12 centimeter. Dat ik dacht, oh, en ik had nog helemaal niks uitgepakt. Oh nee. Ik zag alleen de bus haarlak staan. Dus ik heb met die bus haarlak die spin. Ik dacht, dan kan die in elk geval niet zo snel weglopen. Nee. En vervolgens heb ik hem doodgemapt. Omdat ik dacht, ja, als ik hem nu uit het oog verlies, dan gaat hij ergens heen en dan weet ik niet waar hij is. Dan is het zijn huis. dat is volgens mij sowieso, maar goed. En ik heb een keer een hele bijzondere oranje spin gezien. Die was iets van 15 centimeter, van de ene poot naar de andere. En voor de rest zijn het exemplaren waar ik nog wel mee kan dealen. Mm-hmm. En je weet natuurlijk, als je in de tropen woont, ja, daar komt dat zo'n spul voor. Blij word ik er niet van. Nee. En ik schrik als er dan één in de gootsteen in zit, 's ochtends vroeg, dat je denkt, oh, oké, even nadenken wat ik nu ga doen. Maar je raakt er wel een soort van aan gewend. Ja, maar jouw spinnenfobie is dus wel minder geworden. Ja, je moet wel, joh. Je hebt niet zo heel veel keuze. Je moet iets. Je kan denken, oké, ze rennen weg. En dan, het is iets minder geworden. Ik zal niet zeggen dat het 100%... Ik schrik nog wel elke keer, vooral omdat ze ook zo snel zijn. Dat vind ik ook het enge aan kakkerlakken. Ja. Die rennen als gekken. Oh, dat vind ik zo'n enge beesten. Zo smerig. Ik denk dat ik daar het meeste van schrik. Ja, nee, dat begrijp ik inderdaad. Is er eigenlijk sprake van veel ongediertebestrijding bij jullie? Of heb je gewoon daar spray nodig? Volgens mij is er wel zoiets als pest control. Maar de meeste mensen accepteren dat het dat is. En hebben allerlei huismiddeltjes waardoor ze mieren buiten houden. En net zoals wat iemand anders net zei, kakkerlakken komen meestal 's nachts. Dus ik hoop dan dat ik ze niet zie. Misschien moet ik ook een kat gaan aanschaffen om kakkerlakken op te eten. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar nee, echt heel veel. Ja, ik zag recentelijk mieren lokdozen ergens staan. Wel belachelijk duur, dus ik heb ze niet gekocht. Maar ja, je moet gewoon zorgen dat je elke avond alles afwast en alles wat zoet is in de koelkast zetten. En dan blijven ze redelijk buiten. Nou, dat lijkt mij een goede tip. Dankjewel, Marieke van Asten uit Dominica. En geniet maar gewoon lekker van de vogeltjes. Ga ik zeker doen. Fijne nacht nog. Ja, Jylland brænder Cali weed. Mit tanker kører om en evergreen. Vi teamer op om godt halvanden team. På grønne gade med dollargrin. Du siger, du ruller op, hvis jeg rester. Imens morgenerne bliver til nætter. Alle er blå silhuetter. Jeg vil bare gå endnu længere med dig. Du siger, du ruller af, hvis jeg rester. Imens morgenerne bliver til nætter. Alle er blå silhuetter. Og jeg vil bare gå endnu længere med dig. Ser du gå alene rundt, ved ikke hvad du tænker på, nah. Men du kan, ja, yeah. Har det som en gigolo, der er på vej til penge lige nu. Buenas tardes, damas y caballeros, desde Dinamarca les presento Tobias Rahim. Muziek uit Zweden, Tobias Rahim hoorde je met Stormand. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. We hebben het ongedierte wereldwijd bestreden, maar er gebeurt natuurlijk veel meer. En de groep correspondenten is ook veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. En een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hallo Ruben, Wilma hier uit Zuid-Afrika. Het lijkt wel of het bij ons momenteel alleen maar over geld gaat. En dan wel over geld dat of verdwijnt of verspild wordt. Het ene verhaal na het andere duikt op en elke Zuid-Afrikaan die ik spreek haalt laconiek de schouders op. What's new, zeggen ze tegen me. Zo is onze president Cyril Ramaphosa steeds verder verstrikt geraakt in een schandaal met betrekking tot de aanwezigheid van een enorme hoeveelheid cash in zijn ranch Falafala. Dat daar zoveel geld aanwezig was, kwam naar buiten omdat een politieke tegenstander van hem aangifte heeft gedaan over een roofoverval die in februari 2020 zou hebben plaatsgevonden op die ranch. Hij had zo lang gewacht met aangifte doen omdat hij nog bewijsmateriaal moest verzamelen, zei hij. Maar dat had hij nu en hij was daarom naar de politie gestapt. Hij stelt dat het eigen veiligheidsteam van de president de overvallers gepakt heeft, over de grens heeft gezet met een flinke zak geld en de boodschap dat ze uiteraard niks mochten verklappen, want het moest de doofpot in. Maar ja, eentje van hen is toch gaan praten. Eerst zei de president dat het verhaal niet klopte. Toen zei hij dat hij het uit kon leggen. Maar nu wil hij tijdens een komende hoorzitting niks gaan vertellen, volgens zijn advocaten. Hij begint al aardig op oud-president Zuma te lijken, die destijds biljoenen rands heeft verduisterd en nooit echt verantwoording heeft hoeven afleggen. Met Ramaphosa gaat het misschien wel dezelfde kant op. Een zeer rijke, maar loesje Sudanese zakenman heeft inmiddels verteld dat hij 45 dagen voor die overval €580.000 heeft betaald aan onze president voor buffels die op die ranch grazen. Maar, zegt hij, die buffels zijn nog niet aan mij geleverd. Cyril Ramaphosa, de president dus, wil niet zeggen wat zijn relatie is tot die man. Nou, wat is er nog meer gebeurd? Onze ambtenaar die benoemd was als waakhond tegen corruptie is inmiddels geschorst en heeft tijdens haar diensttermijn tot op heden bijna €8 miljoen uitgegeven aan rechtszaken die tegen haar of haar bewind zijn aangespannen. 8 miljoen. Ze heeft al 37 zaken verloren en uiteraard zijn deze kosten niet voor haar eigen rekening, maar voor rekening van de burger. En men verwacht dat ze nog wel meer geld zal gaan uitgeven. Aan dit soort zaken dan. Wat een ellende. Ik vraag me wel eens af, hoe zal het in dit land ooit nog goed komen waar zoveel corruptie plaatsvindt en waar mensen eigenlijk met zoveel kunnen wegkomen. Nou Ruben, dat was het weer en ik hoop je gauw weer te spreken. Tot dan. Hoi Ruben, hier Jeanette vanuit Beijing in China. Hier is het dit weekend Midherfstfestival, ofwel Chinees Maanfeest of Mooncake Festival. Dit is een van de belangrijkste feestdagen in China, maar ook in andere Aziatische landen zoals Japan, Korea en Vietnam wordt rond deze tijd de maan gevierd. Ik had er voordat ik naar China kwam nog nooit van gehoord, maar inmiddels vliegen de maancakejes me om de oren en kan ik er niet meer omheen. Het maanfeest valt dus op de dag dat volgens Chinezen de maan op haar grootst en op haar felst is. Je kunt haar dan het best zien. Volgens een oude legende dronk de vrouw van een Chinese held ooit zijn levenselixer om te voorkomen dat iemand anders het zou stelen. Nou, dit maakte haar onsterfelijk, maar het zorgde er ook voor dat ze de lucht invloog. Om toch nog enigszins dicht bij haar man te kunnen zijn, koos ze de maan als thuis. Haar man die miste haar ontzettend en eerde haar met haar lievelingskeetjes in de tuin. En anderen kregen zo met hem te doen dat ze dat ook gingen doen. Nou, tijdens het maanfeest is de maan zo groot en zo dichtbij dat een man zijn vrouw kan zien. Tegenwoordig gaat het Mooncake Festival dus vooral om samen zijn met familie en vrienden. En samen kijken mensen nog steeds naar de volle maan en eten we dus met z'n allen die maancakejes. Iedere Chinese feestdag heeft zijn eigen speciale snack en nu is dus de tijd van de maancakejes. Het is een cakeje met een vulling. Nou, dat kan van alles zijn. Eigeel, vlees of pasta van lotuszaad of sesamzaad. En het is een rond cakeje, net als de maan. Wil je meer weten over Chinese cultuur? Luister dan naar mijn podcast, Beijing in Beijing. En voor nu veel plezier met de rest van de uitzending. Doei! Hi Ruben, Ilonka hier uit het Verenigd Koninkrijk. Nou, het grootste nieuws van deze week en van het jaar is natuurlijk het overlijden van koningin Elizabeth II op 96-jarige leeftijd. En de gebeurtenissen hier gaan zo ontzettend snel. En ik weet dat er ook in de Nederlandse media breed wordt over uitgemeten. Dus ik wil het eigenlijk hebben over de persoonlijke ervaringen van mezelf en mensen om mij heen de afgelopen dagen. Het paleis kwam afgelopen donderdag rond de lunch met het bericht dat het niet goed ging met de Queen. En de toon in de media veranderde echt heel snel. De normale programmering werd opzij gezet. Verslaggevers waren echt super voorzichtig met hun woorden om haar niet te hinten naar haar overlijden. En tv-presentatoren hadden al uren voor de officiële aankondiging al hun zwarte jasjes aangetrokken. De mannen hadden zwarte stropdassen om. Dus dat paste allemaal bij Operation London Bridge. Dat is het protocol dat gevolgd wordt bij haar overlijden. En door haar dood een aantal uur stil te houden, we weten inmiddels dat ze 's middags al is overleden, heeft iedereen de tijd gehad om te plannen. Hè. De leden van de koninklijke familie konden afreizen naar Balmoral, haar kasteel in Schotland. En de media hadden dus tijd om alles te coördineren en ervoor te zorgen dat haar dood op een gepaste wijze werd aangekondigd. Nou, ik was thuis. Ik had eigenlijk de aankondiging aan het begin van het 6 uur journaal verwacht. En toen dat niet kwam, ben ik maar gaan koken. Tot mijn dochter een half uurtje later de keuken binnenstormde. De volgende dag begroette ik de tuinman heel vrolijk van hallo, hoe gaat het? En ik kreeg echt een heel zuchtend antwoord dat hij echt wel van slag was van het overlijden. En bij de kapper vandaag hoorde ik dat het hele team en hun klanten in huilen waren uitgebarsten. En ik moet ook toegeven dat ik zelf een traantje heb weggepinkt bij de eerste toespraak van koning Charles III. Je ziet toch, het hele land is verenigd in rouw. Dus of je nu een voorstander of tegenstander bent van de monarchie, niemand kan echt ontkennen dat de Queen haar rol 70 jaar lang met ontzettend veel toewijding heeft uitgevoerd. Hele generaties hebben nooit een andere vorst of vorstin gekend. En door al die jaren heen, van voortgang, verandering, tegenslag, voorspoed, is koningin Elizabeth II altijd een hele constante factor gebleven. Hè? Iemand die rust, trouw en plichtbesef uitstraalde. En toevallig zat er bij de kapper een oudere vrouw die zich haar kroning nog heel goed kon herinneren. En ze zei dat ze was toen een tiener. En in tegenstelling van haar vriendinnen mocht ze van haar ouders niet naar Londen daarvoor. En daar was ze zo ontzettend boos over. Maar ze heeft de ceremonie uiteindelijk op een piepklein televisietoestel van haar tante gekeken. In een bomvolle kamer natuurlijk, want bijna niemand had toen een tv. Ze zei vandaag dat ze graag had gezien dat de koningin de 100 had gehaald. En ze vertelde me ook dat ze al sinds donderdag aan de buis gekluisterd is. En zo begaand is ze met dat nieuws. En we hebben vandaag samen, bij de kapper dus, de ceremonie bekeken waarin Charles officieel als koning werd uitgeroepen. En dat is een eeuwenoude ceremonie die voor het eerst live op tv werd uitgezonden. Dus om dat met haar te bekijken, ik ken haar verder niet, maar dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. Op het moment dat ik deze voicemail opneem, weten we nog niet wanneer de begrafenis zal zijn. Maar wel dat het een officiële vrije dag is. En tot die tijd blijft het land sowieso in rouw. Dat was het voor nu. Maar we zullen het ongetwijfeld nog veel over dit onderwerp gaan hebben. Groetjes, dag. Iedereen bedankt, ontzettend bedankt voor het inspreken van mijn voicemails. En alles is natuurlijk terug te luisteren op de NPO Radio 1 site of in onze app. Zometeen gaan we het hebben over politieke schandalen. En ik wil natuurlijk nog steeds weten waar vandaan luister jij? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Nu eerst het nieuws. Levi van Eck met het NOS-journaal. Russische troepen zijn in het oosten van Oekraïne verdreven uit Kupiansk en Izjum. Het verlies van de strategisch gelegen plaatsen is een klap voor Rusland, omdat ze belangrijke knooppunten zijn voor bevoorrading en bewapening. Er worden ook Oekraïense aanvallen gemeld in de zuidelijker gelegen provincie Donetsk, maar een duidelijk beeld van de strijd daar is er nog niet. Rusland zegt in een reactie dat het zijn troepen terugtrekt voor een hergroepering. Ook zouden er versterkingen onderweg zijn. Waar die vandaan komen en hoe goed ze getraind zijn, is niet duidelijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen voorlopig niet worden afgesloten van het energienet. De VNG zegt in Nieuwsuur dat er snel afspraken moeten komen om te voorkomen dat mensen in de kou komen te zitten. Eerder waarschuwden netbeheerders al dat ze deze winter mogelijk massaal huishoudens moeten afsluiten vanwege de hoge energieprijzen. De uitvaart van de donderdag overleden Britse koningin Elisabeth is maandag over een week in Westminster Abbey in Londen. De plechtigheid begint om 12 uur Nederlandse tijd. Tal van staatshoofden en regeringsleiders zullen de plechtigheid bijwonen. Koning Charles bezoekt in de dagen voor de uitvaart Schotland, Noord-Ierland en Wales. Samen met Engeland vormen zij het Verenigd Koninkrijk. Een groot deel van de huisartsen wijst het integraal zorgakkoord van de hand. Dat blijkt uit een vertrouwelijke peiling onder 3000 huisartsen die in handen is van de NOS. In het zorgakkoord staan afspraken over de zorg voor de komende 4 jaar. De huisartsen betwijfelen of ze meer tijd krijgen voor hun patiënten. Maandag is de landelijke ledenvergadering van de LHV. Dan valt het besluit over steun aan het integraal zorgakkoord. Het weer, vannacht is het helder en ligt de temperatuur rond de 12 graden. De komende dag begint de dag op sommige plaatsen grijs, maar al snel gaat de zon schijnen. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Welkom terug. Je luistert nog steeds naar de wereld van BNNVARA met mij, Ruben van Haften. Minister Henk Stachouwer heeft besloten om zijn functie als minister van Landbouw neer te leggen. Want hij vond zelf dat hij niet de juiste man voor deze plek was. En nu zit de Tweede Kamer dus met een probleem. Want wie moet er nou verder met het gevoelige stikstofdossier? En in Groot-Brittannië is oud-premier Boris Johnson afgetreden vanwege alle kritiek waar hij al een tijd onder gebukt ging. Zijn opvolger Liz Truss neemt het stokje van hem over en mag meteen heftig aan de slag met het overlijden van Queen Elizabeth. En want hoe zit het eigenlijk met politici die zijn afgetreden in andere landen? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Canada en Brazilië. En het is vandaag ook nog de dag van Catalonië, oftewel La Diada Nacional de Catalunya. Want vandaag herdenken zij daar het verlies van de slag van Barcelona in 1714 tijdens de Spaanse Successieoorlog. En de strijd om onafhankelijkheid is nog lang niet voorbij, want ook in andere delen van de wereld strijden regionen om onafhankelijkheid. Ik ga erover in gesprek met mijn correspondent uit Canada. En jij kan ook van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar vandaan jij luistert. Richard luistert vanuit Utrecht. Barbara zegt, ik luister mee vanuit Indonesië. Gabi vanuit Zuid-Limburg. En Hanne vanuit het Vlaamse Gent. En de app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. En je mag natuurlijk ook een voice-appje achterlaten. Maar eerst stel ik de correspondenten aan je voor aan de hand van het actuele nieuws. Te beginnen bij Bas Brusje in Canada. Bas, goedemiddag. Hoi Ruben. Ja, er is een heftige klopjacht geweest hè, in Canada. Wat is er aan de hand? Ja, nou eerder deze week werden we opgeschrikt door het vreselijke nieuws dat in Saskatchewan, dat is een van de prairieprovincies van Canada, dat daar 10 mensen waren doodgestoken en daarnaast 18 verwond waren, waarvan sommigen ernstig. Dat bleek te gaan om een kleine inheemse gemeenschap, een afgelegen inheemse gemeenschap, de James Smith Cree Nation genoemd, waar zo'n 200 mensen wonen. En de daders, 2 broers, die wonen daar ook. En de meeste slachtoffers waren in die gemeenschap gevallen. het blijkt dat de meeste slachtoffers die kwamen uit de schoonfamilie van een van die jongens. Maar daarnaast zijn ook gewoon willekeurige buitenstaanders om het leven gebracht. Inclusief mensen die te hulp kwamen schieten. Nou, die dader, Miles Sanderson, heeft een heel lang strafblad van 59 veroordelingen sinds zijn 18e. En onder andere huiselijk geweld, mishandeling, gewapende overvallen. En meer dan de helft van die dingen heeft hij gepleegd tijdens periodes waarbij hij in voorwaardelijke vrijheid zat. En hij is ook... was ook recent weer uit de gevangenis ontslagen onder strenge voorwaarden. Maar hij heeft dus een flink aantal... heeft al die moorden gepleegd met zijn broer. En ze zijn op de vlucht geslagen. Een grote klopjacht geweest. Twee dagen in die klopjacht werd ook het lichaam van zijn broer gevonden. Die hem uiteindelijk had geprobeerd te verhinderen nog meer moorden te laten plegen. En een paar dagen later werd hij zelf klemgereden en naar zeggen van de politie overleed hij later in het ziekenhuis aan door hem zelf toegebrachte verwondingen. Ja. Dus grote paniek, heel veel trauma en dat alles in een hele fragiele inheemse gemeenschap waar dus een flink aantal mensen uit die gemeenschap om het leven zijn gekomen. Wat voor groter onderliggend probleem brengt dit dan naar boven, Bas? En nou, het is, verschillende problemen. Allereerst natuurlijk drugs- en alcoholproblemen in inheemse gemeenschappen. Daar weten we allemaal van, maar mensen willen er niet over hebben. Het grote probleem is dat er nauwelijks steun is. Er zijn nauwelijks instrumenten voor die gemeenschappen om er iets aan te doen. En daarnaast is een ander probleem gewoon die draaideurcriminaliteit. Wat doe je in hemelsnaam met mensen die op het criminele pad zitten? Hè? Die dader die was al op zijn 12e jaar verslaafd aan crystal meth en alcohol. Hij heeft een vreselijke jeugd gehad. He, hoe vang je dat soort mensen op? Hoe kan je voorkomen dat ze keer op keer weer in de fout gaan? En daarnaast natuurlijk ook, hoe gaan we om met de inheemse gemeenschap? Is het justitiesysteem wel zo geweldig voor die gemeenschappen? En het antwoord daarop is eigenlijk nee, helemaal niet. Dus deze discussie gaat nog wel eventjes door in Canada? Die gaat nog wel even door. Er wordt onderzoek gepleegd. Er wordt ook onderzocht waarom die man nou weer in vrijheid is gesteld. Maar ook hoe die is gestorven, et cetera. Dus hopelijk brengt dit ook wat verbeteringen teweeg. Ja, dankjewel Bas uit Canada. En ik spreek je zo meteen weer. Prima. Bij ons in de studio is dan Frank de Meijer aangeschoven. Helemaal vanuit Brazilië is hij hier naartoe gevlogen. Frank, goeienacht. Ja, goeienacht. Eindelijk een keer echt in de nacht. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Heel bijzonder. En dank voor het ontvangst. Ja, geen probleem. Leuk dat je er bent. Hoe is het om weer na zo'n lange tijd hier in Nederland te zijn? Ja, wel leuk. Leuk, maar ik ben nu al 4 weken in Nederland. En het wordt wel weer tijd om terug te gaan. Ik heb een beetje heimwee naar Brazilië weer. Ja, waar heb je het meeste heimwee aan? Nou, het eten. Ja. Ik denk het wel. Ja, ook toch wel het weer. Het weer wordt wat minder hier. En Brazilië is alweer heel warm. Dus we gaan de lente natuurlijk in Brazilië. Mm-hmm. Maar ook een beetje mijn eigen huis. Mijn eigen omgeving. Vrienden. Dus dat is... toch wel wat ik mis. Dus ik ga deze week met heel veel vreugde weer terug. Leuke tijd in Nederland gehad, maar Brazilië is toch mijn land. Ja, dat begrijp ik. Hè. Hou je dan wel een beetje in de gaten wat daar nu in het nieuws speelt? Of heb je dat ook even losgelaten? Nee. Dat volg ik nog steeds op de voet. Dus ik kijk ook wel een aantal radioprogramma's die dan ook op YouTube zijn. Kijk ik elke dag wel naar. Dus ik weet precies wat allemaal zich afspeelt. Nou, dat is handig. Want daarover, er was een groot feest hè, in Brazilië. Wat was er? Ja, 7 september is onze onafhankelijkheidsdag. Ik struikel er ook al over. Ja, dat is moeilijk woord. Ja, Brazilië heeft zich natuurlijk afscheiden van Portugal. En dat heeft zich in 1822 plaatsgevonden. Dus het was 200 jaar onafhankelijkheid. En dat is groots gevierd. Het werd wel een manifestatie met een beetje politiek kleurtje. Want met name Bolsonaro, onze president, had opgeroepen om toch massaal op straat te komen. Om die onafhankelijkheid ook op allerlei andere gebieden te vieren. En ja, het is echt een gigantisch feest geworden. En heel positief. Iedereen droeg de Braziliaanse kleuren, hè? Geel en groen. Ja. En ja, miljoenen mensen zijn in de grote steden op straat gekomen. Ja, maar nu ben jij in Nederland. Is het dan niet jammer dat je dit gemist hebt? Ja, wel jammer dat ik het gemist heb, ja. Ja, dat wel. Ja, want het is normaal ook gewoon een feestdag. En, ik heb ook wel eens, ben ook wel eens meegegaan naar de Avenida Paulista, dat is de hoofdstraat van São Paulo. Om mee te vieren. Ja. Ja, maar dit is dus een groot feest. Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel een politieke lading aan vast zit. Ja, er zat een hele grote politieke lading aan vast. We krijgen de presidentsverkiezingen. Die vinden over 3 weken voor het eerst plaats. Ja. Met name wat Bolsonaro zegt. God, laat wel ook zien, hè, wie achter mij staat. Hè, dat je in de gele en groene kleuren komt. Dat zijn natuurlijk de nationale kleuren. Maar ja, zijn grootste tegenstander is Lula. En ja, dat is een socialist. Die gebruikt veel meer de rode kleur. Zijn politieke tegenstanders hebben dat ook erg kwalijk genomen. Ze hebben gezegd, ja, je hebt onze nationale dag ontvoerd. Oh, wow. En voor Lula heeft gisteren heel ongelukkige uitspraken gedaan. Hij heeft gezegd, van, nou, het leek wel een bijeenkomst van de Koekoeksklan, want ik zag alleen maar blanke mensen. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Ja. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dankjewel in ieder geval, Frank de Meijer. Je blijft nog even in de studio, want ik spreek je zo meteen weer. Ja, tot zo. 1, 2, 3, 4... Abracadabra, vos al mene, abra, vos al mene, friend, van de sonne schijnt. Hocus pocus, fiti pussy, vor mijn schwarzen Autobus, vos an die Kollegen, wann ich außer muss in Regen. Abracadabra, vos al mene, abra, vos al mene, friend, van de sonne schijnt. Hocus pocus, fiti pussy, vor mijn schwarzen Autobus, vos an die Kollegen, wann ich außer muss in Regen. Ich hab ein schweres Pinkerl zum Traum. Ich schlaf auf nur Straßentraum. Ich hab ein Rausch und ich such den Mond. Ich warte auf euch, so viel es kommt. Abracadabra, vos al mene, abra, vos al mene, friend, von de sonne schijnt. Hocus pocus, fiti pussy, vor mijn schwarzen Autobus, vos an die Kollegen, von de außer muss in Regen. Abracadabra, vos al mene, abra, vos al mene, friend, von de sonne schijnt. Hocus pocus, fiti pussy, vor mijn schwarzen Autobus, vos an die Kollegen, von de außer muss in Regen. Auf der Wieden und in Braden leh. Ich war ganz um und bin daheim. Ich war in Turmbach und Stadtlauf. Keine Spur von mir. Abra vos al mene, abra vos al mene, friend, von de sonne schijnt. Hocus pocus, fiti pussy, vor mijn schwarzen Autobus, vos an die Kollegen, von ich außer muss in Regen. Abra cadabra vos al mene, abra vos al mene, friend, von de sonne schijnt. Hocus pocus, fiti pussy, vor mijn schwarzen Autobus, vos an die Kollegen, von ich außer muss in Regen. Die Kollegen waren ja, muss in Regen. Een enorme ster in Oostenrijk dit. Je hoorde Ernst Molden met Avara Kadavara. De wereld van PNNVARA. En dat die opgaven groot zijn, is duidelijk. En ik heb mezelf de vraag gesteld. Ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij, voedselkwaliteit, leiding te geven aan de opgaven die er liggen? En ik ben de afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. En ik treed daarom om die reden terug als minister van Landbouw. En ik wens mijn opvolger samen met de toegewijde medewerkers alle succes toe. Minister van Landbouw Henk Stachouwer treedt af. En zoals je hoorde, vond hij zichzelf niet de juiste man voor de functie. Het vertrek van de minister leidt in de Tweede Kamer tot grote vraagtekens. Want hoe moet het nu verder met het gevoelige stikstofdossier zonder een gezicht? Meerdere oppositiepartijen vragen premier Mark Rutte daarnaast of hij niet het voorbeeld van de opgestapte minister zou moeten volgen. Wie de opvolger van Henk Stachouwer wordt, is nog niet duidelijk. Maar zeker is dat deze persoon sterk in zijn of haar schoenen moet staan. Nederland is namelijk niet het enige land waar regelmatig een politicus moet aftreden. Zo heeft in Groot-Brittannië, zoals bekend natuurlijk ook Boris Johnson, zijn functie neergelegd als premier. Hoe zit dit in andere landen? Welke politici moesten daar aftreden? En wat voor invloed heeft dat gehad op het desbetreffende land? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Brazilië en Canada. En we beginnen in Canada, want daar woont dus Bas Brusje. Bas, hallo nog een keer. Hoi, hoi. Ja, is het eigenlijk een land van veel politieke schandalen? Want ik ken Canada een beetje juist als het netste land ter wereld. Het is een net land. En misschien zijn de politieke schandalen niet zo spectaculair als in andere landen. Maar het viel me meteen op toen ik aankwam in Canada vele jaren terug. Dat er toch wel erg veel rare dingen aan de hand zijn in de politiek. Okay. En zeker in de afgelopen jaren met de regering van Justin Trudeau, die het op zich heel goed doet. Alleen, vrijwel ieder jaar hebben we wel weer een schandaal. En het is ofwel machtsmisbruik, ofwel het gaat om verkeerd gebruik van subsidies. Het gaat om vriendjespolitiek, of het gaat om domme foto's. Oké. Ja. Nou, dat gaan we allemaal eventjes doornemen. Laten we beginnen in 2019. Toen zijn er twee ministers afgetreden. Wat was er aan de hand? Nou, in 2019 was een onderzoek gaande door het Departement van Justitie naar vermeende corruptiepraktijken van een groot internationaal opererend constructiebedrijf, SNC-Lavalin. Die zaten ook in moeilijke landen zoals Libië en Syrië en ze werden er gewoon van beschuldigd om steekpenningen te hebben betaald. Nou, SNC-Lavalin is een bedrijf dat is gevestigd in Quebec. En daar werken duizenden mensen. Dus het is heel belangrijk voor de lokale economie. SNC-Lavalin is ook jarenlang een goede financiële donor geweest van de Liberale Partij. De partij van Justin Trudeau, die ook zelf uit Quebec komt. Wij hadden op dat moment een minister van Justitie, een fantastische vrouw, Jody Wilson, die van inheemse afkomst was. En die was met heel veel fanfare benoemd, want voor het eerst op zo'n hoge positie een inheemse vrouw, zo vreselijk goed gekwalificeerd. Maar ze werd onder druk gezet door Justin Trudeau persoonlijk om die zaak tegen dat bedrijf te laten vallen. En Jody Wilson weigerde en werd vervolgens gedegradeerd. En ze werd minister van Veteranenzaken. Mm-hmm. Daar heeft ze het geloof ik 2 of 3 weken uitgehouden. En toen trad ze af uit protest tegen de bemoeienis van Justin Trudeau in een onafhankelijk justitieproces. En ook een andere minister, Jane Philpott, ook een politiek zwaargewicht, die trad uit protest ook af. Ja. En toen kwam er een parlementair onderzoek dat inderdaad heeft bevestigd dat Justin Trudeau een aantal belangrijke gedragsregels had overschreden. Maar niet voldoende om af te treden. Nee. En niet voldoende om af te treden, want hij is vaker negatief in het nieuws gekomen. Bijvoorbeeld in datzelfde jaar vanwege, je noemde het al, domme foto's. Ja, ja. Hij was al in 2018 voor domme foto's in het nieuws gekomen. Hij ging op een officieel bezoek naar India en heeft zich toen door rare verkleedpartijen, hij heeft zich voortdurend in traditionele Indiase kledij gehuld, zelfs zo dat de Indiërs om hem heen, die hadden allemaal nette pakken en jurken aan en dergelijke. En hij was de enige die er uitstak door zijn gekke India-kleding. Oh. Dus dat was schandaal 1. Ja. Maar het tweede schandaal was in wezen ernstiger. Hij is in het verleden 2 of 3 keer gefotografeerd, dat hij zichzelf als blackface geschminkt had op partijtjes. En dat is, ja, het is moeilijk om daar een Nederlandse equivalent voor te vinden. Maar in het verleden waren de blackfaces, dat waren witte acteurs die zich zwart schminkten en dan gekke huid uithaalden. In die tijd dat hij zich schminkte, was dat al helemaal politiek incorrect. En dat heeft hij 2 keer gedaan. En 2 keer heeft hij dat in de doofpot proberen te stoppen. Maar ja, de foto's kwamen naar buiten. Er was geen ontkennen aan. Nee, hoe heeft hij dat afgehandeld? Want hij heeft het wel overleefd. Ja, hij heeft het overleefd. Hij is goed in excuses aanbieden. Ik neem ook zonder meer aan dat dat oprecht was. Hij heeft ook in die tijd gezegd van ja, ik hou er nou eenmaal van om me soms raar uit te dossen en ik ben daarin te ver gegaan. Dus dat konden mensen wel waarderen, want dat was ook inderdaad zo. Alleen, het heeft wel heel langzaam afbreuk gedaan aan het goede imago van Trudeau, die nog steeds een goed politicus is, maar ja, dit soort dingen, dat is die foto's, dat is onhandig of nog meer. Het overtreden van interne gedragsregels over hoe om te gaan met justitieonderzoeken. Ja. En direct druk uitoefenen op een minister. Ik had eigenlijk gedacht dat hij wel zou aftreden, want dat is wel een heel zwaar vergrijp in de Canadese politiek. Maar hij deed het niet en hij is er goed mee weggekomen. Ja. Ja, en dat is niet het enige drama waarbij hij betrokken was. Want vorig jaar de gouverneur-generaal. Ja, en die moest ook aftreden. Ja. We hadden een gouverneur-generaal. Je weet dat we vorige week hebben het gehad over astronauten, onder andere. En deze gouverneur-generaal, Julie Payette, is een van die ex-astronauten van Canada. Een briljante wetenschapper, ook een journaliste, vloeiend tweetalig. En voor Justin Trudeau was zij daarom de ideale kandidaat om gouverneur-generaal te worden. Dat is zeg maar het staatshoofd van Canada ter vervanging van de koningin Elisabeth en nu uiteraard Charles. Dus het is een vooral ceremoniële functie. Mm-hmm. Maar mevrouw Julie Payette bleek, er kwamen steeds meer lekken in de pers dat ze zich misdroeg in haar functie. Schelden, schreeuwen, agressief tegen haar eigen staf. En er werd daarom een intern onderzoek, een onafhankelijk onderzoek gepleegd, waarbij al haar medewerkers werden geïnterviewd. En van haar 92 medewerkers wisten er maar 10 iets moois of positiefs over haar te vertellen. De rest die hebben al dat wangedrag bevestigd. 1/3 van die mensen hadden overigens al ontslag genomen of een andere functie gezocht. Dus zij moest aftreden. Er was geen ontkomen naar. Dat begrijp ik, ja. Maar Justin Trudeau, in al zijn enthousiasme om deze mevrouw te benoemen, heeft zich niet gehouden aan de normale benoemingsprocedures, heeft geen goed achtergrondonderzoek gedaan. Want als dat was gebeurd, dan hadden ze kunnen ontdekken dat Julie Payette, weliswaar briljant, maar niet zo goed in het leiden van organisaties. Want er waren al eerder dat soort beschuldigingen geweest. Ja. En uiteindelijk kan je zeggen van, het was gewoon een verkeerde keuze. Dit was een wat jongere vrouw. Een gouverneur-generaal is eigenlijk een beetje een suffige functie. Dat is iets dat doe je als laatste stap in je carrière. En er worden vooral vriendelijke opa's en oma's benoemd. Niet iets voor een iemand met nog heel veel ambities. En dat is dus verkeerd gegaan. En dat Trudeau heeft daar zijn verantwoordelijkheid voor genomen. Uiteraard, Julie Payette heeft de fouten gedaan. Maar de nieuwe gouverneur-generaal die is benoemd, ook een vrouw, Mary Simon. En dat is een Inuit, Inuit afkomst. Daar heeft hij heel zorgvuldig opgetreden. En tot nu toe doet ze het briljant. Dus hij heeft van zijn fouten geleerd. Maar ook die affaire is weer een beetje een zwarte vlek op het imago van Justin. Ja, ik wou zeggen, hij komt niet heel goed weg uit dit gesprek, hè? Nou, ik zal het eerlijk zeggen, ik ben nog steeds een fan van hem. Hij heeft heel veel goeds gedaan, maar is een beetje een arrogantie, een dommigheid. Ik heb niet alle schandalen genoemd, maar hij is ook erg goed in vriendjespolitiek, in het profiteren van goede contacten. Als ik er eentje mag noemen, hè, hij is bijvoorbeeld in 2017 is hij op kosten van de Aga Khan. Dat is niet alleen een multimiljonair, maar dat is ook een belangrijke moslimleider. Is hij op een kerstvakantie gegaan naar een privé-eiland. En tegelijkertijd heeft die Aga Khan allerlei overheidsprojecten waar hij de steun van de regering nodig heeft. Dus dat is gewoon dom. Ja, dat is niet handig. En al dat soort dingen doen afbreuk aan het imago van een in wezen een goede politicus die door zijn eigen fouten steeds minder populair is geworden en wellicht bij de volgende verkiezingen daar de prijs voor moet gaan betalen. Ja, dat gaan we inderdaad zien. Dankjewel, Bas. En ik spreek je zo meteen weer niet over Trudeau. Kijk, daar hadden we ook nog wel een uur mee kunnen vullen volgens mij. Maar over onafhankelijke regio's. Dankjewel, Bas. Prima. Tot straks. En dan schakelen we door naar Brazilië. Maar dan hebben we Brazilië gewoon naar onze eigen studio gehaald. Frank de Meijer, goeienacht. Goeienacht, Ruben. Ja, we gaan het met jou over hetzelfde onderwerp hebben, hè? Politieke schandalen. Wat moet er eigenlijk gebeuren voordat er een president moet aftreden in Brazilië? Ja, dat is een officiële impeachmentprocedure. Dat is vastgelegd in de grondwet. Daar moeten een aantal stappen voor worden ondernomen. Het belangrijkste is dat iemand de wet overtreden moet hebben. Dus een aantal zaken niet in orde moeten hebben. En je kunt dus niet zomaar op het gebied van onpopulariteit zeggen, nou goed, nu trekken we de steun in. Hè. Een president in Brazilië wordt voor 4 jaar gekozen en kan nog eenmaal herkozen worden. En daarna mag die persoon niet meer deelnemen voor 4 jaar. Maar het is niet zo dat je op het gebied van populariteit iemand af kunt zetten. Dus er moet echt wel iets gebeurd zijn dat niet strookt, hè, met wat een president zou moeten doen. En dat is onder andere gebeurd met Dilma Rousseff. De eerste vrouwelijke president van Brazilië. Die zei een beetje over de historie. Zij was de opvolger van Lula. Lula was een hele populaire president die van 2002 tot 2010 president is geweest. 2 periodes. Dilma was een minister in zijn kabinet. Is toen gekozen in de eerste periode. Het ging eigenlijk allemaal nog redelijk goed. Ja, maar er kwamen wel al snel scheurtjes. Ja, er kwamen scheurtjes. Er kwam ook een schandaal voor de partij en andere partijen. Wat voor schandaal? De Lava Jato, zoals we het noemen. Met car wash. Het is in feite een schandaal. Er zijn mensen gearresteerd en die hadden een schema opgezet om dollars om te wisselen tegen reais die uit smeergelden zouden zijn ontvangen. En die zaten boven een wasstraat. En daarom heette een wasstraat dus Lava Jato. En zo is dat proces ontstaan. Dat is geïnitieerd in Curitiba door Sergio Moro. Dit is een welbekende rechter. Mm-hmm. Nou, de partij werd daarvan beschuldigd. Ook waren de verdenkmakingen tegen Dilma. Alleen dat konden ze niet helemaal hard maken. Maar ze won de verkiezingen, ze won de herverkiezingen in 2014. Won ze eigenlijk ook op het feit dat het economisch redelijk goed ging en dat Brazilië qua financiën ook redelijk goed voorstond. Ja. Nou, toen er is een speciaal comité die de rekening controleert. Het Algemene Rekenkamer zouden jullie zeggen, dan onze lokale variant. En die kwam met een aantal opmerkingen. Nou, een aantal zaken kloppen niet. Mm-hmm. En wat gebeurde er? Is dat wij hebben 2 nationale banken, Banco do Brasil en Caixa. En die zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van ons sociaal systeem. Dus die geven de uitkering aan mensen, die geven subsidie aan mensen. En in feite feite, een paar dagen daarna moet de overheid, dus de minister van Financiën, moet dat geld dus compenseren naar die banken. Nou, wat zij gedaan, dat ze zeggen, nou goed, laten we dat maar een paar maanden later doen. Dus je krijgt in feite een systeem dat heet slepen, zouden we zeggen. Dus je betekent dus dat je dus in principe doet voorkomen alsof het allemaal goed in orde is, maar in feite heb je een schuld aan die banken voor een paar maanden. Nou, als je die schuld aan die banken hebt, dan moet je dat rapporteren. En dat heeft ze dus niet gedaan. Dus ze heeft in feite fiscale fraude gepleegd, zoals ze dat zeggen. Nou, daar hebben 3 advocaten hebben zich daaraan vastgebeten. Die hebben een verzoek gedaan voor impeachment. En dat verzoek is, is nadien aan het parlement, aan beide parlementen. We hebben bij ons een huis van afgevaardigden en we hebben ook een senaat. En zij is daardoor weggestemd. En in feite heeft zij in 2016 haar post moeten verlaten. Ja, want hoe gaat zo'n impeachment onderzoek dan? Hoe gaat dat proces? Want het duurt heel lang, hè? Ja, het duurt heel lang. En het moet eerst voorgelegd worden door de voorzitter van wat zouden we zeggen, de Tweede Kamer. Nou, dat is Eduardo Cunha. En dat was een partijgenoot van de vicepresident Temmer. En die man werd ook verdacht van betrokkenheid bij Lavo Jato. En die zou voor een etnische commissie moeten komen. Maar ja, hij had aan de partij van Dilma gevraagd van, nou, help me te steunen dat ik niet voor die commissie hoef te komen. Ja. Nou, toen heeft die partij van Dilma gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Heeft hij gezegd, oké, dan zet ik de impeachment voort. Dus hij heeft dat voorstel voor impeachment heeft hij naar de Kamer toegestuurd. Dat komt dan eerst in een commissie. Dat is een voorbereidingscommissie. Nou, die voorbereidingscommissie heeft uiteindelijk ook toegestemd dat het dus aan het parlement voorgelegd zou worden. En toen moesten 2/3 van de 513 leden, die moesten daarvoor zijn. En er was een ruime meerderheid. En dat was live op tv te zien. En ja, en toen zij daar impeached was, ja, toen werd de vuurwerk afgestoken. Want intussen was haar populariteit was zo gedaald dat er maar 15% van de totale bevolking nog achter haar stond. Ja. Daarna moest het nog een keer door de Senaat. Dan hoefden we maar de helft van de stemmen. Nou goed, daar werd ook een ruime meerderheid, heeft ook voor de impeachment gestemd. Maar toen is Michel Temmer onze president geworden voor 2,5 jaar. Voor 2,5 jaar? Ja, ja. En daarna dus Bolsonaro. Ja. Want het ging toch wel een beetje chaotisch, hè, onder Temmer. Ja, nou goed. Temmer heeft wel een aantal goede zaken doorgevoerd. Onder andere de hervorming van de arbeidswet. En hij heeft ook gezorgd dat de pensioengerechte leeftijd omhoog ging. Hij heeft dus wel gezorgd dat een aantal fiscale gaten gedekt zouden worden. Hè. Dus hij heeft wel gelijk maatregelen genomen. Want we zaten echt op dat moment in een negatieve economische groei van 7%. Dus Dilma had echt wel heel veel schade achtergelaten. Maar goed, daar kwamen ook bij hem wel wat schandalen weer naar boven. Ja, en eigenlijk tegen het anti-Dilma-gevoel en ook een beetje tegen het anti-Temmer-gevoel. Ja, daardoor heeft Bolsonaro in 2018 de verkiezingen gewonnen. Ja. Dus het ebt nu nog een beetje door. Ja. Ja. Wat is er eigenlijk van Dilma Rousseff terechtgekomen? Ja, uiteindelijk op het laatst heeft ze toch nog haar politieke rechten gehouden. Want over het algemeen is het zo dat je dus, als je impeached wordt, dat je dus 8 jaar niet meer mag deelnemen aan verkiezingen. Ja. Nou, ze dacht 2018, ik ben nog genoeg populair. Ik ga voor een senaatszetel in de staat Minas Gerais. Dus ze mocht wel meedoen? Ja, ze mocht wel meedoen voor een senaatzetel, maar dat heeft ze niet gehaald. Oh, dus waarom mocht ze wel meedoen? Nou, dat is eigenlijk is het een op de Hoge Raad. Die heeft daar ook een rol in. En de man die dat voorzat van de Hoge Raad heeft op het laatste moment, heeft hij dat een beetje gedraaid. Dat in feite impeachment, dat ze dus ze zou het presidentschap moeten afstaan. Nou, daar was iedereen voor. Maar hij heeft gezegd, nou, laten we haar wel een politieke recht houden. En daar was geen meerderheid voor te vinden om dat tegen te houden. Mm-hmm. Maar in feite speelt zijn politiek op dit moment geen enkele rol meer. Nee, maar ze wilde toen dus de Senaat in. Is niet gelukt. Nee. En nu? Want nu wil Lula president worden. Ja, en Lula praat heel weinig over Dilma. Want Lula weet gewoon dat die periode Dilma geen goede periode was voor zijn partij. Nee. Dus Lula praat alleen maar over 15 jaar geleden. Dat zegt, ja, 2002 tot 2010. Deed ik het goed, maar ja, iedereen kon het goed doen. Dat was de tijd dat China natuurlijk heel erg groeide. Brazilië is natuurlijk een commodity producerend land. Ja. Dus export van sojabonen, ijzererts. Ja, het ging iedereen voor de wind. Hij krijgt geen enkele vraag over haar ook. Nou, die vragen worden nog wel eens gesteld. Maar daar, ja, hij is voor iemand die daar helemaal omheen draait. En dan probeert hij toch weer alle aandacht op zichzelf te houden. Ja. Zij was niet de enige die uit haar ambt is gezet. Het is 1 keer eerder gebeurd met president, ik hoop dat ik dit goed uitspreek, Fernander Collor de Mello. Collor de Mello moest in 1992 aftreden. Wat was er met hem? Ja, die had in feite de verkiezingen gewonnen. En zijn tegenkandidaat was toen al Lula. Dus kun je nagaan hoe lang we al met Lula opgezadeld zitten in Brazilië. Ook met een krappe meerderheid president geworden. Schandalen kwamen aan de orde. Hij heeft op heel ook voor economisch beleid heeft hij gekozen om dan maar alle banken te goeden bij mensen te bevriezen. Dus voor een of andere dag konden mensen dus niet meer aan hun bank te goeden. Dus nou, daardoor ontstond ook een stukje onpopulariteit. Maar hij had inderdaad ook de regels overtreden. Nou, toen kwam er een impeachmentprocedure en hij heeft de stemming niet afgewacht. Dus hij heeft zelf afgetreden. Ja, precies. Afgetreden. Maar in feite hebben ze gezegd, ze hebben dan formeel toch nog hem impeached. Zodat hij 8 jaar ook weer zijn politieke rechten kwijt was. De Nixon-tactiek, zeg maar. Ja, exact. Maar Koller zit nog steeds in het parlement. Dus Koller heeft nog steeds een politiek leven. Ja. Dus er zijn toch nog mensen die fan van hem zijn. Dus het is wel heel vreemd dat je dus in Brazilië heel veel schandalen kunt overleven. Ja, het is dus 1 keer echt gebeurd, 1 keer bijna gebeurd. Ja. Ik heb dus het idee dat elke president er een beetje mee bedreigd wordt met die impeachment. Absoluut. Ik denk dat Bolsonaro wel meer dan 100 impeachmentverzoeken tegen hem heeft gekregen. Wow. Maar er is geen 1 doorgezet. Nee, waarom gebeurt dat zo vaak? Want dat verliezen toch ook een beetje hun geloofwaardigheid? Ja, maar absoluut. Maar vanaf dag 1 dat iemand gekozen wordt, en dat gaan we straks ook weer hebben, als op 1 januari de nieuwe president wordt benoemd, ja, dan gaat het weer impeachmentverzoeken gaat het rekenen. Gewoon, men probeert het gewoon. Maakt niet uit wie het is. Nee, maakt niet uit. Ja, goed. Nee, maakt niet uit wie het is. Iedereen kan het in principe doen. Maar over het algemeen zie je dat het wel advocaten zijn. Het zijn partijen of zijn organisaties die het doen. Maar in principe zou jij... Nou, jij niet, want je bent geen Braziliaan. Ja, nu je Braziliaan wil worden, dan zou je in feite impeachment verzoek kunnen indienen. Ja, dat is gewoon... Ja, dat hoort er gewoon bij. Dat is gewoon part of the experience. Zeg maar. Ja, absoluut. Ja, het hoort bij Brazilië, zoals voetbal, strand en samba. Dankjewel, Frank de Meijer. En ik spreek je snel weer. En een fijne, veilige reis naar Brazilië teruggewenst. Ja, nogmaals dank voor alle ontvangst hier. Dankjewel. De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend en aan de verre horizon begint de zon te stijgen en daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad met in zijn schoot geborgen de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij had nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen met het ritme van de zotte morgen. Nu kleurt einde rood en valt de kou zacht door de ramen. De stilte vlucht voor al het lawaai dat opstijgt uit de straten. En daar is dan de morgen weer, een schaterlach en elke keer verdrijft hij zonder schromen. De nacht, de dromen. De stad wordt wild en auto's razen door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens, want hun lied wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar in berggroet en stil gebaar, want alles wordt nu door de tijd gemeten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van... Tot morgen. Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen. Voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. Zotte morgen, zotte morgen. De zotte morgen van Jeff van Huistel hoorde je hier bij NPO Radio 2 Muziek uit Vlaanderen. Helemaal naar hier gebracht. De wereld van Pien en Vara. Regisseur Youssef komt uit Vlaanderen, dus ik dacht, deze mag jij eventjes afkondigen. Dankjewel, Youssef. Ja, dat is heel graag gedaan. Het is vandaag de dag van Catalonië. Een belangrijke dag voor de Catalanen natuurlijk. Ze willen namelijk al heel erg lang onafhankelijk worden van de Spanjaarden. Misschien herinner je nog 1 oktober 2017. Een dag die bij veel Catalanen in hun geheugen geschrift staat. Gegrift, moet ik zeggen. Die dag werd namelijk het referendum gehouden waarbij stemmers mochten zeggen of Catalonië onafhankelijk zou worden van Spanje of niet. En het referendum zorgde voor enorm veel protesten op straat. En belangrijke Catalaanse leiders werden ook nog opgepakt en veroordeeld tot jaren gevangenisstraf. Toch begrijpen veel mensen niet waarom de Catalanen zo graag die onafhankelijkheid wilden. Spanje-kenners Gijs Mulder legt het uit bij Spraakmakers. Catalanen, ja, wat willen ze nog meer? Ze hebben toch al een grote mate van autonomie. Dus ja, wat zeuren ze nou? Ze te zeuren, wat zeuren ze nou? Je vindt dat het wel toch genuanceerder ligt, hè? Ze kunnen, ze mogen toch hun eigen taal praten, ze hebben hun eigen politie, ze mogen het onderwijs. Het is helemaal verkatalaanst. Ja. Maar dan kom je al heel snel terug. Hoe is Spanje georganiseerd toen dictator Franco, de enige Europese dictator die in zijn bed stierf. En dat is nooit helemaal korte metten gemaakt met die dictatuur en die afspraken die na zijn dood, we hebben het over 40 jaar geleden, die zijn eigenlijk een beetje, kort samengevat, semi-federaal. Ja, heel veel zelfstandigheid, maar de Catalaanse Catalonië heeft helemaal niks in de melk te brokkelen bij allerlei landelijke politiek of bestedingen van belastinggelden. Dat is maar één aspect. Maar Catalonië is eigenlijk op geen enkele manier in structuren vertegenwoordigd op landelijk niveau, op staatsniveau. En dit is niet de enige gebeurtenis vanuit de geschiedenis die heel veel betekent voor de Catalanen. Vandaag herdenken ze namelijk van de Catalaanse troepen in de dood van in de Spaanse successieoorlog op 11 september 1714. Maar zijn er nog andere landen waar bepaalde regionen graag onafhankelijk zouden willen worden? Ik ga erover in gesprek met mijn correspondent uit Canada, Bas Brussen. Bas, hele goedemiddag nog een keer. Ja, goedemiddag. Ja, welke regio wil bij jullie graag onafhankelijk worden? Nou, er zijn er meer dan één, maar de allerbelangrijkste is toch echt Quebec, ja. De Franstalige provincie. En dit is eigenlijk al sinds de ontstaansgeschiedenis van Canada dat hierover discussie is. En wat heel veel mensen niet weten, is dat Canada eigenlijk een Franstalige uitvinding is. Hè. Het waren de Franse kolonisten, de Westerse kolonisten, die als eerste in het huidige Canada arriveerden. De eerste stad die gevestigd werd, Quebec City, die werd al in 1608 gesticht. He, dat is de oudste westerse stad in Noord-Amerika. Hij heeft nog prachtige stadsmuren. Als je er komt, dan denk je eerder dat je in een middeleeuwse Franse stad bent aangeland. Dus het concept van een aanwezigheid van de Fransen in Noord-Amerika is al heel oud. Ja. Maar ja, zoals je waarschijnlijk weet, in de geschiedenis kwamen daarna de Engelsen. En die hebben zich massaler gevestigd. En dat heeft regelmatig tot gevechten geleid. Het was gewoon oorlog tussen de Fransen en de Engelsen om bepaalde gebieden. En de Fransen hebben dat verloren in 1759. En vanaf die tijd was Canada een Franstalige of een Engelstalige kolonie. En toen het land onafhankelijk werd. En dat is in 1867 gebeurd, was Quebec een van de provincies die Canada stichten. Dus had een belangrijke rol, maar tegelijkertijd, omdat ze overwonnen waren, heeft Quebec altijd in het verleden een achtergestelde positie gehad. Ja. Het begint al met de taal, want Engels was dominant en tot eerder in de geschiedenis werd men vanuit Londen in het Verenigd Koninkrijk geregeerd. En ook in het nieuwe Canada domineerden de Franstaligen. En dat is heel langzaam heeft dat een nationalistische beweging naar voren gebracht in Quebec. Uh-huh. En ja, vanwege die historische gevoeligheden is het Canada nooit helemaal af. Want die spanningen tussen Quebec en het Engelstalige Canada zitten er nog steeds. Een van de gekke dingen is bijvoorbeeld, als je in Canada kijkt naar de nummerplaten van auto's, dan zie je per provincie een slogan. Ja. En in British Columbia is het heel makkelijk. Beautiful British Columbia. Northwest Territories heeft de mooiste nummerplaat, want die is in de vorm van een ijsbeer. daar, Spectacular Northwest Territories. Wat is de nummerplaattekst in Quebec? Ben heel benieuwd. Je me souviens. Ik herinner mij. Een beetje narrig van, nou, ik heb het wel onthouden hoor. Het is misschien een beetje een stereotype, maar het zit er nog altijd erg in bij Quebec dat ze, er zit wrok over het verleden. En tegelijkertijd, als je een Asterix en Obelix lezer bent, dan weet je van dat kleine Gallische dorpje zich staande houdt omwille van de Romeinse overheersing. Dat Asterix en Obelix gevoel hebben ze in Quebec. Ja, precies. En in 1995 is het nog bijna gelukt ook. Ja, in 1995. Er is twee keer een referendum geweest over mogelijke onafhankelijkheid van Quebec. En dat in samenspraak met de nationale regering. Dus een ja zou onafhankelijkheid voor Quebec hebben betekend. In 1980 was het een behoorlijke meerderheid tegen onafhankelijkheid. Nou, in 1995 was het een nagelbijter. Er werd heel veel propaganda over en weer gemaakt. Heel Canada zat voor de televisie te kijken naar de uitslagen. En uiteindelijk won het nee, dus tegen onafhankelijkheid, met 50,58% van de stemmen. Zo. Dus heel nipt. Ja. Onmiddellijk daarna heeft de regering maatregelen genomen dat er nooit meer zo'n referendum kan worden plaatsvinden. Want er moet een duidelijke meerderheid zijn. Dus een beetje machtsmisbruik. Maar sinds 1995... is Quebec steeds slimmer geworden, een beetje net zoals het Catalonië in Spanje, om steeds meer bevoegdheden naar zich toe te halen. Dus ze zijn niet onafhankelijk, maar ze proberen het een klein beetje. Ja, en de angst voor die onafhankelijkheid van Quebec, die zit er nog altijd in. Mm-hmm. En de meeste Canadezen die willen Quebec niet kwijt. Waarom niet? Quebec is Canada. Zonder Quebec is er geen Canada, zeggen velen. Daarnaast, het is ook gewoon een ontzettend grote provincie. Het geeft het typische van Canada weer, die tweetaligheid. Als je Quebec's onafhankelijkheid zou verlenen, dan denk ik dat het snel afgelopen is met de tweetaligheid van Canada. Maar het zit zo in die Canadese nationaliteit. Als je op het vliegveld aankomt, dan word je in twee talen toegesproken. Alle producten die in Canada verkocht hebben, die hebben labels in het Frans en in het Engels. Het is heel moeilijk om voor te stellen omdat Quebec zomaar weggaat. En daarnaast, de economie is zo ontzettend geïntegreerd met de rest van Canada. Quebec krijgt ook ontzettend veel subsidies. Daar zijn ze verschrikkelijk handig in. Wij betalen, ik woon in British Columbia, wij betalen allemaal mee om subsidies te geven aan Quebec. Mm-hmm. Daarnaast ook geografisch gezien, als je kijkt naar de landkaart, wat grenst eraan Quebec? Nou, Quebec, de zee, de Verenigde Staten. En voor de rest wordt het omringd door Canada. Dus niet zo makkelijk om... Nee, deze strijd, het gaat in ieder geval er nog wel even door, zo te horen. Bas Brusje vanuit Canada, dank je wel voor het inlichten hoe het gaat in de strijd tussen Quebec en Canada. En een hele fijne nacht nog. Dank je wel. The following song is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if you cannot understand it, particularly my friends in Budapest, save up all your bread and fly Translav Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it, if not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. So, I'll meet you in San Francisco. Or for those of you in Budapest, San Francisco-ban találkozunk. Muziek van de Hongaarse Gábor Szabó, San Francisco Nights, hoorde je zijn ode aan Amerika. De wereld van PNNVARA. Correspondent Bram Kees Trouwborst woont in Barcelona en weet alles over de onafhankelijkheid van Catalonië. Hij kon helaas niet met ons bellen, ligt wel wakker, want hij is net vader geworden. Maar hij heeft wel een voicemail voor me ingesproken. Ja, het is inderdaad deze week weer 11 september. 11 september is een hele belangrijke datum in Spanje, maar natuurlijk vooral in Catalonië. Catalonië viert namelijk de Diada, of Nationale Feestdag, deze aanstaande zondag. 11 september grijpt terug naar het jaar 1714... waarin Barcelona ingenomen wordt. Barcelona, de hoofdstad van Catalonië. Ingenomen wordt door Franse en Spaanse troepen. En daarbij eigenlijk het onafhankelijke Catalonië van die tijd onder het vorstendom Aragon valt. Onafhankelijkheid kwijtraakt. En dus eigenlijk geen positieve dag voor de Catalanen. Het werd ook in die eerste jaren na de val van Barcelona meer herdacht als een moeilijke dag, als een trieste dag. Maar ongeveer sinds een eeuw is er een feestdag van gemaakt, een nationale feestdag van gemaakt. En zo wordt het dus ook jaarlijks hier gevierd. Wat gebeurt er op zo'n dag? Nou goed, het staat eigenlijk bekend om het feit dat veel mensen die de onafhankelijkheid weer terug willen van Catalonië, de straat op gaan. Massaal de straat op gaan. De grote straten, de Diagonal, de Gran Vía, de Pasay de Gracia. Met vele mensen voldoet staan. En liederen zingend en vragend om onafhankelijkheid. Vaak ook tegen Madrid wordt er dan teksten gesproken. Kan ik nog wel een beetje uitleggen. Als we het hebben over de onafhankelijkheid, dan wordt er vaak teruggegrepen naar de Franco-tijd. De tijd waarin Spanje een dictatuur heeft beleefd tussen de jaren 40 en 75 ongeveer van de vorige eeuw. Een dictatuur die niet zulke positieve gevolgen heeft gehad voor de Catalanen. In de zin dat zij niet meer hun eigen taal mochten spreken. Ook allerlei tradities en gewoontes werden afgeschaft of in ieder geval verboden. Er is zelfs een avondklok geweest hier in Catalonië. Er zijn flink wat Catalanen over de grens gevlucht richting Frankrijk in die tijd. Door het strenge regime wat hier heerste. En vooral de oudere generatie is dat niet vergeten. En eigenlijk wordt dat nog steeds nagedragen naar de huidige regeringen. Je zou zeggen van maar sinds de Franco-tijd zijn er allerlei andere regeringen aan de macht gekomen. Dus waarom wordt dat dan niet vergeten of vergeven? Nee, dat is iets dat bij heel veel mensen heel erg diep gegriefd is. En zodoende wordt er heel snel door een zekere groep mensen die link gemaakt met Madrid en ook de troon, de monarchie. Waar eigenlijk negatief tegenaan gekeken wordt. Je moet het zien als ongeveer een 40% van de bevolking die nog steeds onafhankelijkheid wil. En de rest van de bevolking, sowieso een 50% die er tegen is. En 10% die een beetje niet zeker weet wat hun mening is. En door de jaren heen gaat het altijd een beetje op en neer. Maar het blijft ongeveer in diezelfde percentages hangen. 2017 is een belangrijke datum. Toen werd hier de onafhankelijkheid plots verklaard. Uitgesproken door de president van die tijd, Puigdemont. Het zal jullie niet ontgaan zijn. Het was een illegale stemming, een referendum dat gehouden is. En zonder daar dus Madrid van op de hoogte te stellen of om autorisatie te vragen, is er toen een referendum met een positief resultaat, in de zin dat een grote meerderheid de onafhankelijkheid wilde, hier uitgesproken. En vervolgens zijn dus een politiemacht uit Madrid hierheen gekomen om op een niet al te vriendelijke wijze de stemkantoren te ontruimen. Kortom, in die tijd rond 2017, oktober was het, zijn er heel veel mensen hier toch weer voor die onafhankelijkheid gaan protesteren. Het is een hele moeilijke tijd geweest, 2017, 2018, 2019 ook nog. En wat we nu zien is dat het percentage mensen weer een beetje aan het teruglopen is. En dat heeft te maken met het feit dat de onafhankelijken, als je het zo mag noemen, degene die eigenlijk wel een onafhankelijk Catalonië willen, een grote machtsstrijd. Een grote machtsstrijd bezig zijn. Ze komen er niet uit. Elke partij wil eigenlijk de voorloper zijn in deze grote veranderingen voor een toekomstig mogelijk onafhankelijk Catalonië. En ze gaan eigenlijk een beetje ten onder aan hun eigen individuele belangetjes. Kortom, momenteel is het weer eventjes rustig hier. Ik zou bijna zeggen gelukkig, hè, voor mensen zoals wij en buitenstaanders die hier niet geboren zijn, kijken er toch altijd een beetje bijzonder naar. En soms ook wat angstig naar hoe dat hier allemaal tekeer is gegaan. Maar goed, op deze manier weet je een beetje meer over de achtergrond van dit feest. We weten natuurlijk ook dat Catalonië gewoon een autonome regio is onder de monarchie Spanje. Net zoals heel veel andere regio's in Spanje. Er moet wel bij gezegd worden dat het meer rechten en autonomie heeft dan de meeste regio's. Samen met Baskenland zijn er bijvoorbeeld zaken als de gezondheidszorg en ook het onderwijs, waarin ze veel meer eigen zeggenschap hebben. Nou, ik hoop dat er een beetje achtergrondinformatie bij deze dus gedeeld is over het feest wat hier deze zondag gevierd gaat worden. Ik wens iedereen een hele fijne nacht en tot de volgende keer. Hasta luego. Bram Kees Trouwborst vanuit Catalonië, dank je wel. En dit is ook alweer het einde van De Wereld van Bien en Vara voor vandaag. Zometeen hoor je op deze zender De Nacht is Zwart. En volgende week zit hier weer Mai voorbij. Tot dan.